نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لن تنالوا البر، چوتھا پارہ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے، ہرگز بھلائی کو نہ پا سکو گے، اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے. آپ کہہ دیجئے، اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ. اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے ہیں، وہی ظالم ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے. اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے. فیہ آیاتم بینات مقام ابراہیم، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے. اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے. اللہ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے. ان اہل کتاب سے کہو، تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اے ایمان وال جی آیت نمبر 99 تک، ایک اور آیت آگے گی، اسی کو بلکہ آخری کو دوبارہ پڑھوں گی. کل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، ان اہل کتاب سے کہو، تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب کیوں ٹٹولتے ہو؟ حالانکہ تم خود شاہد ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر ہے. یہ تھی آیت نمبر 92 سے 99. اس کا عنوان ہے، راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دو. چوتھے پارے کا آغاز ایک اتنی خوبصورت آیت سے ہوتا ہے کہ جو آیت صحابہ کرام نے سنی تو ان کی زندگی کی پسندیدہ چیزیں جو ان کے راستے کی رکاوٹ بن سکتی تھیں اللہ کی طرف آنے کے لیے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیں. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایک چنی ہوئی امت بنانا چاہتا ہے، اور یہ امت ایک خاص مقصد کے ساتھ دنیا میں لائی گئی، اور وہ مقصد ہم نے دوسرے پارے کے آغاز میں دیکھا کہ وجعلناکم امتا وسطا، اور یہ امت وسط بننا قربانی کی قیمت پہ ہوتا ہے. لیکن جب لوگ اپنی من پسند چیزوں کے بیچ میں گھرے رہتے ہیں تو قربانی دینا مشکل لگتا ہے. آج بھی آپ دیکھیے کہ جب آپ اپنے رشتہ داروں کے بیچ میں ہوتے ہیں اس وقت دین پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے. جب آپ اپنے گھر مال کمانے تجارت کی چیزوں میں ہوتے ہیں اس وقت اللہ کے حکم جو ہے ماننے تھوڑے مشکل لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک آسان سا نسخہ دے دیا کہ وہ مال جو تمہارے پاؤں کی بیڑی بنا ہوا ہے، اور وہ من پسند چیزیں جن میں تمہارا دل اٹکا رہتا ہے، اور وہ تمام سرگرمیاں جو تمہاری سوچوں کو تمہاری ذہنی صلاحیت کو دو طرف مائل کرتی ہیں، تم ان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو. اور اس آیت کا نازل ہونا تھا کہ صحابہ کرام کی طرف سے وہ منظر نظر میں آئے کہ جس کو آج تک بھی دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری جو تھے وہ اپنا باغ لے کے آگئے، بیرہ نام کا باغ تھا. کہا اللہ کے نبی، اس کی چابیاں آپ رکھیے، مجھے یہ دنیا میں سب سے پیارا ہے، میں اس کو آپ کے ہاتھ پہ دیتا ہوں. آپ اگر احسن البیان کے پیج 161 پہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ سب لوگوں کے باتیں مل جائیں گی کہ کیسے یہ لوگ تھے جنہوں نے ایک بات پہ اپنا مال پسند کی چیزیں دے دیں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے 10 سالہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو لے آئیں، کہنے لگی اللہ کے نبی، مجھے اپنا یہ بیٹا سب سے عزیز ہے، میں اس کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں. اور انس ان خوش قسمت لوگوں میں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کی فزیکل خدمت کرنے کا شرف حاصل کیا. कि ये वो न सहाबी हैं कि जिनको अल्लाह के नबी ने दुआ दी थी एक मौके पे लंबी उम्र और कसीरुल अयाल होने की, और ये सहाबा किराम में से सबसे आखिर में फौत होने वाले सहाबी हैं। और जब ये फौत हुए तो 90 से ज़्यादा इनके ख़ानदान में बेटे पोतों में हाफिज़ थे और आलिम थे दीन के, अल्लाह के नबी की दुआएं इनको लगी थी। बहरहाल इस तरह हर एक ने अपने हिस्से की हर नेकी दी। इब्ने उमर कहते हैं एक लौंडी मुझे बड़ी प्यारी थी, यानी हर एक ने अपने दिल को टटोला और उस दिल के अंदर जो चीज़ मनपसंद थी उसको लाके पेश कर दिया। आज हम अपने आप को पूछें, अगर ऐसी कोई दावत आज हमारे सामने हो तो हम उस वक़्त क्या करते हैं? हम जब अल्लाह के रास्ते में देने भी लगते हैं तो क्या देते हैं? वो चीज़ें जो हमारी परस में बोझ हों, वो ख्वाहिश जो हमें बोझल लगते हैं उसको पकड़ते हैं और चंदे के बॉक्स में डाल देते हैं। मैं सोचती हूँ उस वक्त हाथ नहीं रुक जाता इंसान का कि अल्लाह के रास्ते में हम वो फटे पुराने कपड़े जो अब अपनी अलमारियों में जगह नहीं, जब पाकिस्तान जाने लगेंगे तो सारे पुराने दे जाएं ताकि वहाँ से नए आएंगे तो अलमारी में जगह बन जाए। हम वो फर्नीचर देना चाहते हैं जो हमारे घर में ओल्ड फैशन्ड हो गया, अब नया ऑर्डर किया, अब इसको जान छुड़ाओ, और बाज़ दफ़ा ज़बरदस्ती चूँकि अब शिपमेंट पहुँचने वाला है तो उठा के जहाँ मर्जी रख दो किसी मस्जिद के बाहर कुछ भी, कि अब ये तुम ले लो। क्या अल्लाह के रास्ते में हम अपनी उतरन देंगे? क्या हम अल्लाह के रास्ते में वो देंगे जो हमारे पास नहीं? चले वक्त माल की बात तो बहुत है, उस दौर में हकीकत में माल की कमी थी और माल देने वाले की कदर भी बहुत थी। इसीलिए अब जहां सहाबे किराम की कुर्बानियों का तस्करा पढ़ेंगे सुनेंगे माल, किसी ने घर का माल, किसी ने आधे घर का माल, किसी ने अपनी तिजारत जमीन के टुकड़े दिए, क्योंकि उस वक्त में माल था। आप कभी नहीं पढ़ेंगे कि किसी ने कहा कि अल्लाह के नबी हम अपना वक्त लगा रहे हैं, अल्लाह के नबी हम कुछ और करते हैं, क्योंकि जिस चीज की कमी होती है उसी की वैल्यू है। सवाल पैदा होता है कि आज के दौर में हमारे इस्लाम को क्या चाहिए? क्या आज इस्लाम को माल की ज़रूरत है? ऐसा नहीं है। आज भी दुनिया के अमीर तरीन मुल्क मुसलमान मुल्क हैं, आज भी लोग दुनिया के अमीर तरीन लोगों में मुसलमान शख्स मौजूद हैं। आज मिल्लत इस्लामिया को माल की ज़रूरत नहीं। आप जाके बैतुल्ला और मस्जिद नबवी को देख लीजिए, ऐसी तो दुनिया में कोई ही ऐसी इमारतें होंगी जितनी खूबसूरत वो बनी है। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को ज़रूरत है तो वो वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम में से हर एक वक्त की कमी का शिकार है। हर बंदा ये कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं वक्त नहीं, लिहाजा अगर आज के दौर में मिल्लत इस्लामिया को ज़रूरत है तो हमारी स्किल्स की ज़रूरत है, उसको हमारी सलाहियतों की ज़रूरत है, और आज उम्मत मुस्लिमा को उन हाथों की ज़रूरत है कि जो हाथ में थाम अपने हाथ बढ़ाएँ और अल्लाह के इस कलाम को पकड़ लें। इस वक्त मेरे और आप सब के सामने ये किताब की आयतें हुज्जत बनी बैठी हैं। हम में से जो वक्त दे सकता है वो वक्त लगाएगा, जो स्किल्स दे सकता है वो स्किल्स लगाएगा। कोई आज उम्मे सुलेम जैसा नहीं कि अपने बच्चे को पकड़ के ले आए और कहे कि इसको अल्लाह के रास्ते में कबूल कर लिया जाए। कि आज आज कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ये कह दे कि अल्लाह ताला के नबी मुझे जो सबसे प्यारा है मैं वो देने को तैयार हूँ। और अल्लाह के रास्ते में लगाना दर हकीकत अपने आप को बचाना है। उम्मे सुलैम के बाकी बेटों का बच्चों का कोई नाम भी नहीं सुनेगा। अनस का नाम क्यों आया? कि उन्होंने इस्लाम को अपना वक्त दिया। आज अबू बकर और उमर और उस्मान तकरीबन 200 के करीब सहाबे कराम के नाम मिलते हैं टोटल, हालांकि लाखों की तादाद थी। अल्लाह के नबी जब दुनिया से गए उस वक्त सहाबे कराम लाखों में थे, कहाँ हैं वो नाम? वो कहाँ हैं? वो गुम हो गए, वो अपने वक्त के साथ थे। एक वो ज़िंदगी होती है कि इंसान मरे और उसके पीछे दो बच्चे और एक शौहर और चंद रिश्तेदार रोने वाले हैं, लेकिन एक वो शख्स है कि जब वो मरता है तो उसके लिए लाखों के जनाजे आते हैं। चाहे वो जेल की सलाखों में एक वक्त के इमाम के तौर पर मरने वाला शख्स हो, लेकिन अल्लाह क्यों दिलों की में मोहब्बत डालता है? एक शख्स मरता है तो वो एक घर का नुकसान है और एक शख्स मरता है तो वो उम्मत का नुकसान होता है। हम अपने आप को पूछें, आज तक की 20 25 30 40 60 70 साल की ज़िंदगी किसको दी? उस दुनिया को दी कि जो दिन ब दिन अब हमें अपने रास्ते से हटाती जा रही है, उन बच्चों को दी जो आज हमें अब अपने लिए एक बोझ महसूस करते हैं, हमने उन घरों को दी जिन घरों में अब बहुओं का राज हो गया और वो पसंद नहीं करती हमारी मुदाखलत। कल हम दुनिया से जाएंगे हमारे हाथ में क्या होगा? क्या हम नई को बीच छोड़ के जाना चाहते? क्या हम नहीं चाहते कि इस वक्त कोई हमें इस्लाम के लिए कबूल कर ले? मैं कहती हूँ ऐसे वक्त में अगर कोई सिंसियर कोशिश सामने आ जाए कि जो वाकई अल्लाह के पैगाम को ले के उठने वाली हो, तो हमें तो खुशकिस्मत समझना चाहिए अपने आप को। एक वो वक्त होता है लोग कहते हैं हमारी मदद करो, हमें कबूल करो, हमारा माल लगाओ, और एक वो कोशिश होती है कि जहाँ इस्लाम फैलता हुआ अगर दिखता है और वहाँ अगर कोई अपना वक्त अपनी एफर्ट्स लगाता है तो वो तो किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमने इस साल इतना प्रॉफिट कमाया और आज हमने इस साल ये किया और वो किया। अल्लाह ताला हमारे किबलों को भी बदल दे, और इस तरह से फिर हम अल्लाह के रास्ते में अपने आप को दिल जान जिगर से लगा दें, इसलिए कि ये लगाना ही असल में बचाना है इंशाअल्लाह ताला। फिर अगली चीज़ हमने इसमें खाना काबा के नाते से देखी कि अल्लाह ने पहला घर दुनिया में जो है वो काबा को रखा, हालांकि इसके बाद फिर एक ऐसा दौर भी आया कि जब बैतुल मक़दस जो था वो बहुत ही यानी अंबिया कराम का जो था वो किबला बना, लेकिन बिल आखिर आखिर में फिर खाना काबा को अल्लाह ताला ने चुन लिया गया। और ये वो वक्त था खाना काबा को चुनने का कि जब ये बुतों से भर चुका था। उस बुतों के भरे हुए काबे को अल्लाह ने दोबारा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में आबाद किया। इसलिए हम सब के लिए बहुत ही खुश होने का मौका है कि अगर आज हमें ये दुनिया ताफुन से भरी दिखती है, आज अगर चारों तरफ हमें नाफरमानियाँ और खराबियाँ दिखती हैं, तो क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। जब अल्लाह के नबी ने काबा में नमाज़ पढ़ी थी तो वहाँ भी बुत थे, जब आपने पैगाम दिया था तो वहाँ भी चारों तरफ सूद और रिश्वत और जिना और बदकारी आम थी। सिर्फ हिम्मत करने की देर है, कोशिश करने की देर है। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम के इस पैगाम में आगे बढ़ चढ़ के लगाने वाला बना दे। आप में से भी जो तैयार हो, इस काम पे बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं, ऑनलाइन वालों को ख़ास तौर पे और यहाँ वालों को आम तौर पे कहूँगी कि इस वक्त जो काम आप लोगों के सामने हो रहा है, आप लोग देखते हैं अल्लाह की रहमत से कि दिन रात कुरान पाक का ही दावत दी जाती, ना कभी किसी का नाम लिया गया, ना किसी इदारे का, ना किसी इंसान का, क्योंकि हमारा फोकस इंसान और इदारे नहीं। लेकिन अगर आप में से किसी को हमारी ये दावत पसंद आती है तो फिर अल्लाह के रास्ते में अपने आप को पेश कीजिए। एक ऑनलाइन पे हमने फॉर्म डाला हुआ है ज्वाइन अस फॉर्म का, इसको वॉलंटियर फॉर्म कहते हैं। हालांकि वॉलंटियर का लफ्ज़ हमारे यहाँ एक बड़ा आम समझा जाता है, मैं समझती हूँ कि वॉलंटियर क्या है, तत्वो खुशी से, तौन व करहन दिल की खुशी से अल्लाह की तरफ आना। आप खुद, आपके बच्चे, आपके मर्द, कोई वेबसाइट की हेल्प, कोई कंप्यूटर सपोर्ट, मैं तो हैरान हूँ कि अल्लाह ताला इन लोगों से कैसे ये काम करवा रहा है, कि मैं तो सिर्फ छोटा सा हिस्सा डाल के हट जाती हूँ और अल्लाह ताला इन सब काम करने वालों की जिंदगियों में, इनके मालों में और इनके घरों में बरकत दे। किस तरीके से नॉन स्टॉप ये आप लोगों के लिए काम करते हैं, आप भी इसके लिए तैयार हो सकते हैं, मोस्ट वेलकम। कोई किसी जगह किस हिस्से का काम करना चाहे, इंशाल्लाह ताला ये अल्लाह के पास उसका इसका बदला होगा, और अल्लाह ताला कभी अपने बंदों को ज़ाया नहीं करता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीकम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन। ए ईमान वालो, अगर तुम अहले किताब की किसी जमात की बातें मानोगे तो वो तुम्हें तुम्हारे ईमान लाने के बाद मुर्तद यानी काफिर बना देंगे। गो ये जाहिर है कि तुम कैसे कुफर कर सकते हो बावजूद इसके कि तुम पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं और तुम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। जो शख्स अल्लाह ताला के दीन को मजबूत थाम ले तो बिला शुबा इसे राह रास्त दिखा दी गई। ए ईमान वालो, अल्लाह से इतना डरो जितना उससे डरना चाहिए, और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूत थाम लो और फूट ना डालो, और अल्लाह ताला की इस वक्त की नेमत को याद रखो। जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे फिर इसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, बस तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए, और तुम आग के घड़े के किनारे पहुंच चुके थे तो इसने तुम्हें बचा लिया। अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां बयान करता है ताकि तुम हिदायत पा लो। ये थी आयत नंबर 100 से 103। इनका नाम है, इनका टॉपिक है दुश्मन की चालों से होशियार रहो। ये दुनिया एक आजमाइश की दुनिया है, यहाँ हर वक्त इस बात का ख़तरा है कि शैतान आदमी के ईमान को उचक ले। इसलिए कि शैतान को पता है कि सबसे कीमती चीज़ किसी इंसान की है तो वो उसका ईमान है, और कोई इंसान अच्छा भला ईमान के रास्ते पे जा रहा होता है कि शैतान उसको उचक लेता है। और होता क्या है कि एक ऐसा भी वक्त आ जाता है कि फिर फरिश्ते उस बंदे की रूह इस हाल में कब्ज़ करते हैं कि वो ईमान से खाली हो। हम सबको इस दुनिया में बाहोश तरीके से रहना है और अपने ऊपर एक निगरानी को महसूस करना है। आप कहेंगे कि ईमान से दूरी क्या है कि इंसान कुफर की तरफ चले जाता है? क्या ईमान का से दूर होना मुराद ये है कि इंसान फिर बेदीन हो जाता है? हमेशा ऐसा ही नहीं होता, बल्कि ईमान से दूरी ये भी है कि दीन के अहम मसले को गैर अहम बना के पेश कर दिया जाए और गैर अहम को अहम बना दिया जाए। जवाल के दौर में उम्मतों का यही हाल होता है कि वो असल दीन जो अल्लाह ताला की मोहब्बत और उसकी उसके दीन को फॉलो करना है, उसको छोड़कर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे ला देता है कि जिसकी वजह से फिर लोग मुसलमान होते हुए भी मुसलमान नहीं रहते। इन आयतों में अल्लाह ताला ने वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन की बात की, और कि तुम सब मिलकर एक रस्सी को पकड़ लो। ये रस्सी क्या है? ये तकवा की रस्सी है। ये अल्लाह से डरते और मरते दम तक हर मामले में वही रवैया अख्तियार करना जो अल्लाह के सामने जवाबदही के तसव्वुर से बनता हो। और ये रस्सी सिराते मुस्तकीम है। इस रस्सी से इन्हिराफ इंसान को फिर दूसरे दीन में दाखिल कर देता है। असल दीन की जो बुनियाद थी वो क्या थी कि बंदा रब से डरे, उसको आखरत का फिक्र हो, जो दीन अल्लाह ने दुनिया में दिया उसको उसके बंदों तक फैला दे। लेकिन जब उम्मत में इख्तलाफ आता है तो होता क्या है कि छोटी छोटी बातों पे इतनी बहस होने लगती है कि वो गैर अहम जो है वो अहम बन के पूरे दीन का खुलासा ये लगता है कि शायद रफुल यदैन करना ही पूरा दीन है। फिर ये पता चल जाए, ऐसे लगने लगता है कि शायद ऊंची औरत के सजदे और मर्द के सजदे ही से पूरा दीन मुतल्लिक है। फिर ऐसी बहसें होने लगती हैं कि जिसकी वजह से हलाल और हराम को इतना बढ़ा के पेश कर दिया जाता है कि लोग असल चीज़ से हट जाते हैं। हम सब दीन का काम करने वाले, ख़ास तौर पे हमारे लिए ये आयतें जो हैं ये कोड वर्ड्स होनी चाहिए। ये आयत नंबर 100 से 103 तक अगर हमारा अमल होगा तो अगली आयत 104 पे अमल करना आसान होगा। और उम्मत के लोगों को हर दौर में यही दावत दी जाती है कि लोगों को रब से जोड़ो, और जिसको रब की फ़िक्र होगी, रब को पहचान लिया, उसको अपनी आखरत की फ़िक्र लग जाएगी। और जिसको अपनी आखरत की फ़िक्र लगेगी फिर वो छोटी छोटी बातों में नहीं जाएगा, वो ये नहीं कहेगा कि लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, वो इन छोटी छोटी बातों से अपने आप को दूर करता है। और ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला ने इख्तलाफात के घड़े में पेश कर दिया। फिर इन आयतों में अल्लाह ताला ने दुश्मनों की एक साजिश का जिक्र किया। आई डोंट नो आपने किस सोच से सुना, मैं तो हिल रही थी उसको पढ़ते हुए। अल्लाह ताला कहते हैं तुम सोचो तो सही। दोबारा आपके शऊर को बेदार करने के लिए आयत का नंबर भी बोलूंगी, आयत नंबर 100। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीकम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन। ए ईमान वालों, अगर तुम अहले किताब की किसी जमात की बातें मानोगे तो वो तुम्हें तुम्हारे ईमान लाने के बाद मुर्तद और काफिर बना देंगी। इनके गोल क्या है कि तुम मुसलमान ना रहो। अल्लाह ताला हमें आगाह करता है। हम इन आयतों को कितने जोश से पढ़ते हुए आगे गुजर जाते हैं। हमें कोई कह दे फलां तुम्हारा दुश्मन है और वो तुम्हारी तिजारत के खिलाफ है, फलां तुम्हारा दुश्मन है वो किसी वक्त तुम्हारी जॉब से तुम्हें ले ऑफ करवा देगा, फलां तुम्हारा दुश्मन है वो किसी वक्त तुम्हारे पेपर्स को इलीगल करवा देगा, क्या सोचेंगे? कितनी एहतियात होगी? इससे बहुत बड़ी एहतियात की ज़रूरत है इस बात को सुनने के बाद कि दुश्मन तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर देगा। और आज के दुश्मन का यही हदफ है। वो ये नहीं चाहते कि मुसलमान काफिर बने, वो ये नहीं चाहते कि मुसलमान यहूदी या नसरानी बने। हाँ, वो ये चाहते हैं कि मुसलमान मुसलमान ना रहे, और आज वो इस हदफ में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। एक पाकिस्तान में एक चर्च है और वहाँ के किसी आलिम यानी जो भी उनके पादरी थे, किसी ने उनसे कहा कि आप हर साल लाखों खर्च करते हैं मिशनरी पे, इतना बेहिसाब आप खर्च करते हैं, लेकिन हम तो नहीं देखते कि कोई बहुत सारे मुसलमान ईसाई बने, तो आपको क्या फ़ायदा हो रहा है ये माल लगाने का? तो उनके जो अल्फाज थे वो काबिले गौर हैं। कहने लगे कि हम कब कहते हैं कि मुसलमान ईसाई बने, हमारा हदफ बस ये है कि मुसलमान मुसलमान ना रहे, और हम इसमें कामयाब हैं। और इसके लिए उन्होंने हमारे जहनों पे हमले किए, इस पे उन्होंने हमारे नौजवान नस्ल पे हमले किए, इस पे उन्होंने हमारी ज़िंदगी गुजारने के स्टाइल पे हमले किए। अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि आप इनसे बुरा करो, इनसे लड़ो, इनसे भिड़ो, नहीं, इतात ना करो। असल जो नॉन मुस्लिम के साथ रिलेशन है, इंशाल्लाह आगे एक आयत आएगी, चारों दर्जे लिखाऊंगी आपको, इसी बारे में आएगी अल्लाह के हुक्म से। लेकिन यहाँ ये बात जहन में रखिए कि अल्लाह चाहता है कि तुम इनको अपनी मोहब्बतों का महवर ना बनाओ, ये तुम्हारी वफादारियों का सिंबल ना बन जाए। तुम ऐसा ना हो कि इबादत में तुम काबा को, बैतुल्ला को किबला बनाओ और तुम्हारी शादियों के किबले जो हैं वो हिंदू के बन जाएँ, और तुम्हारे ज़िंदगी गुजारने के पैटर्न जो हैं वो किसी और मुल्क में बन जाएँ, और तुम्हारे लिबास किसी और मुल्क में सिलें। लेकिन अफसोस की बात है कि मुसलमानों ने कुरान के मशवरे को माना नहीं। उन्होंने इताअत तो क्या करनी थी, इतबा करने लग गए। इतबा क्या होती है? फुट स्टेप पर चलना। कोई आपको ना भी कहे कि ये करो तो आप करने लगते हैं। नतीजा क्या हुआ कि आज सोच बदल गई। आज अल्लाह के नबी और उनके सहाबा हमें अजनबी लगने लगे। आज हमें ऐसे लगता है कि हमारी सोच उनसे नहीं मिलती, वो तर्ज़ ज़िंदगी नहीं मिलता। और याद रखिए कि अगर आज मुसलमान इस दर्जे के पे पहुँचे तो कुफार को ये आसानी से नहीं मिला, बहुत मेहनत की है उन्होंने हमें इस दर्जे पे लाने के लिए। आज हम मुसलमान इस उम्मीद पे उनके इशारों पे नाचते हैं कि शायद हमें इज़्ज़त मिल जाए, लेकिन हुआ क्या? ना दुनिया के रहे, ना दीन के रहे, ना खुदा मिला, ना विसाले सनम। कुछ ऐसी बातें आप शायरों की ज़ुबान से भी पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हमें यहाँ बताता है कि लोगों, तुम अगर अपने दीन पे जम जाओगे, तुम अल्लाह के नबी को दूसरों के नुक्ते नज़र से मत देखो, वो तो न जाने क्या कुछ बोलेंगे उनके बारे में। यानी एक शायर है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, हमेशा आदत नहीं है, ताकि इंतशार ना फैले, यानी नॉन मुस्लिम है, उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े मेराज को पढ़ा और उस पर शेर कहे, और उसमें नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, कहते मैं जहन्नुम में गया और मैंने सारे दर्जे देखे और इन मुसलमानों के नबी को सबसे आखिरी दर्जे में देखा। आप क्या समझते हैं, हम तो इस दुनिया में बैठे, हमने तो अपना कुरान नहीं पढ़ा, उन्होंने आपकी सीरत पढ़ डाली, उन्होंने आपके कुरान को पढ़ा, लेकिन किस लिए पढ़ा, कि वो आपको जायल करें। इसी तरह एक शख्स कहता है कि मुसलमानों में खिंजीर इसलिए हराम है कि नऊज़ु बिल्ला जब इनका नबी फौत हुआ तो उसकी लाश को खिंजीरों ने खा लिया। आप क्या समझते हैं, ये बातें कहते हुए भी दिल पे चोट पड़ती है, तो क्या उस वक्त चोट नहीं पड़ती जब हम अपने दीन पर नहीं आते। हम अपने दीन पे कितने हैं, कभी सोचे तो सही, आज हम दीन पे भी इतने ही हैं कि बस नमाज़ पढ़ लो, रोज़ा रख लो, सो जाओ, खा लो, पी लो, मस्जिद में जाओ, तरावी पढ़ लो। इससे अगला स्टेप कब आएगा, कब आएगा कि हम इस दीन को अपनी ज़िंदगी का एक मिशले राह बना के जाएंगे। आज कितनी तेज़ी से इल्हाद फैल रहा है, आज कितनी तेज़ी से हमारी नस्लें हमारे हाथों से जा रही हैं, हमें इसका एहसास नहीं। पहले तो गैर पूछते थे कि इस्लाम में ये और वो क्यों है, आप मुसलमान बच्चे पूछते हैं कि माँ बताओ क्या वाकई इस्लाम सच्चा दीन है। आप सोचिए हम क्या तोहफे दे रहे हैं। इन आयतों में इंसान को हिला दिया जा रहा है। अगली आयत के साथ मजीद थोड़ी सी बात करेंगे। आयत नंबर 104, कुन तुम उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिलमारूफ़ी व तनहौन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, तुम बेहतरीन उम्मत हो। आयत नंबर 104 है ना, एक मिनट, शायद मैंने थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड किया, एक मिनट। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदून इलल खैरि व यामुरून बिल मारूफ व यनहून अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तुम में से एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो भलाई की तरफ लाए और नेक कामों का हुक्म करे और बुरे कामों से रोके, ये और यही लोग फलाहो निजात पाने वाले हैं। वला तकूनू कल्लसीना तफर्रकू वख्तलफू मिन बादी मा जाहुमुल बैजिनात वउलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद भी तफरका डाला और इख्तलाफ किया, इन्हीं लोगों के लिए बड़ा अज़ाब है। यौम तबयज़्ज़ु वुजूहुन, जिस दिन बाज़ चेहरे सफ़ेद होंगे और बाज़ स्याह चेहरे वालों से कहा जाएगा क्या तुमने ईमान लाने के बाद कुफर किया। अब अपने कुफर का मजा चखो, और सफेद चेहरे वाले अल्लाह की रहमत में दाखिल होंगे और इसमें हमेशा रहेंगे। तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक, ए नबी हम इन हक्कानी आयतों की तिलावत आप पर कर रहे हैं, और अल्लाह ताला का इरादा लोगों पर जुल्म करने का नहीं। वलिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह ताला ही के लिए है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और अल्लाह ताला ही की तरफ सारे काम लौटाए जाते हैं। ये थी आयत नंबर 104 से 109, 104 से 109। इनका उन्वान है जुज़वी मसाइल की बजाय दीन की बुनियादी बातों पर तवज्जो दो। यहाँ अल्लाह ताला ने एक बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन रखी है उम्मत मुस्लिमा के सामने, और वो क्या है कि तुम में से एक ऐसा गिरोह हो जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए और बुराई से रोके, और यानी जो लोगों को खैर की दावत दे, नेकियों की तरफ बुलाए और बुराइयों से रोके। ये है वो तीन काम जिसके करने के बाद उम्मत को फलाह की एक सनद और एक डिग्री दी गई। इस आयत में दो तरफ के लोगों का जिक्र है। अगर आप देखें तो दो बातें इस वक्त किसी भी दौर में हो सकती हैं। किसी भी उम्मत के दो हिस्से होते हैं, एक उसके खास लोग होते हैं, इल्म वाले, दीन वाले, उस माशरे के चुने हुए लोग, और दूसरे आम तबके के लोग होते हैं जिसको आप अवाम कह सकते हैं। अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि दीन वालों का मिजाज क्या हो, कि वो किसी माशरे में बुराई को बर्दाश्त ना करें, नेकी और बदी के लिए वो तड़पने वाले हों, नेकी की रग़बत दिलाएं, बुराई से रोकें। और यही वो जज्बा है जो इनको इतना मजबूर करेगा कि फिर वो अकेले दीन पर नहीं चलेंगे बल्कि दूसरों को लेके चलेंगे। और अल खैर से यहाँ क्या मुराद है, पाँच छः से ज़्यादा इसके बारे में तफसीर आती हैं जो हमारे असलाफ ने दी, और वो कहते हैं कि अल खैर से मुराद हुआ कुरान व सुन्नत रसूली, यानी खैर क्या है कि लोगों को काल अल्लाह व काल रसूल की तरफ दावत देना। याद रखिए मसलक की तरफ बुलाना या दूना इलल खैर नहीं है, किसी जमात की तरह बुलाना अल खैर की दावत नहीं है, किसी को किसी फ़िरके की तरह बुलाना अल खैर नहीं है। तीन मनहज है उम्मत मुस्लिमा के उलमा को, और अल्लाह इस बात को जहाँ तक पहुँचा दे, अल्लाह करे कि इस बात से वो मनहज समझ में आ जाए जो दीन वालों को अल्लाह ने दिया। पहली दावत दीन वालों की क्या होनी चाहिए? कि लोगों को अल्लाह और उसके रसूल से जोड़े। ये है वो चीज़ जिसके ऊपर उम्मत जुड़ेगी। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि मुआशरे में नेकियों को रिवाज दिलाया जाए, लोगों को हुक्म दिया जाए। अमर का लफ्ज़ सिर्फ हुक्म में नहीं आता कि डंडे के ज़ोर पे और खूब छड़ियाँ मार मार के लोगों को नमाज़ें पढ़ाओ, नहीं, अमर तो मशवरे में भी आता है। अमर का लफ्ज़ तो बड़ा खूबसूरत है, अब इसकी बहस पे इस वक्त ज़रूरत नहीं है और वक्त नहीं है, लेकिन मुराद कह के कुछ ऐसे काम किए जाएँ, इस्लाम को ऐसे पेश किया जाए, मारूफ चीज़ों को इतना खूबसूरत करके लोगों के सामने पेश किया जाए कि लोग वाकई उस नेकी को करने पे आ जाएं। और तीसरा काम जो करने का, वो क्या कि यनहौना अनिल मुनकर, बुराई से रोकने का, बुराइयों पे बात करो। अब वो लोग जो ये तीन काम करते हैं ना, वो माशरे खैर पे रहते हैं। इसी तरह आम जो लोग होते हैं, जो जिसको आवाम कह सकते हैं, आम पब्लिक को कहते हैं, उनका काम क्या है कि ऐसे मजहबी लीडरों की इताअत करें, फिर जमें, फिर एक वहदत में पिरो के इनकी तरफ अपनी निस्बतों को, इनकी बातों को सुन के और मिल के एक ऐसा निज़ाम पैदा किया जाए कि जिससे वाकई एक उम्मत का तसव्वुर हो। लेकिन अफसोस की बात है कि जब दीन के ख़ास लोग अपनी सारी तवज्जो, दीन की असल बुनियादें अल्लाह की तौहीद और रसूल के साथ जोड़ने वाली बातों की बजाय सिर्फ फिरोई और जुज़वी बातों की तरफ बात करने लगे, ऐसे लोगों के पास इतना वक्त ही नहीं होता कि फिर लोगों को वो उनकी बुराइयों पर टोकें। इसकी सीधी सीधी मिसाल देखें, आज कितनी मस्जिदें, आज कितने जुमे के खुतबे, आज कितने मिंबर, आज कितनी दीनी ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या बुराई मिटी? आप बताइए कि एक शहर की सफाई के लिए एक किसी कंपनी की बजाय 10 कंपनियां काम करने लगें, उसका असर क्या दिखना चाहिए? सिंपल सा सवाल है कि वो शहर चमकने लगे। आगे पीछे अगर कुछ ना कुछ मट्टी कहीं दिखती थी, अब मट्टी पर भी पानी पड़ाओ, वहाँ के पत्ते तक धुले हुए दिखें, क्योंकि एक बर्तन है उसको एक मांझेगा तो वो थोड़ा साफ होगा, एक बर्तन को जब 10 लोग मांझने लगेंगे तो वो कितना चमकेगा? तो क्या आज उम्मत चमक रही है? क्या आज दुनिया इस्लाम के इस नूर से चमक रही है? मुझे तो ऐसे लगता है कि जितनी मस्जिदें, जितने इदारे और जितने सहूलियात, नेट पे बैठे हुए आप दीन का काम कर रहे हैं, दीन को फैला रहे हैं, कहाँ कहाँ बात जा रही है, इससे ज़्यादा आसानी क्या होगी? लेकिन क्या हमारी इन सारी कोशिशों का कोई असर हमारे घरों में आ रहा है? क्या हमारे अखलाक बदल रहे हैं? क्या हमारे मोहल्ले बदल रहे हैं? क्या हमारे मुल्कों में, हमारी दुनिया में बुराइयां फैल रही हैं? दो ऐसे लगता है कि मुखालिफ ग्रुप हर वक्त काम कर रहे हैं, एक अल्लाह की तरफ बुलाने वाले और एक शैतान की तरफ बुलाने वाले। देखा जाए, तकाबुल किया जाए, तो पहले दौर से आज के दौर में दीन की तरफ बुलाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह के नबी ने तो एक कच्ची मस्जिद से काम शुरू किया था, वहाँ से खैर फैल गई, आज तो माशाल्लाह पक्की मस्जिदें इतनी हैं, आज तो इतने मुसलमानों को अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज दिए। अल्लाह ताला सबकी कोशिशों को कबूल करे, लेकिन असरात कहाँ हैं? आज उम्मत कहाँ जा रही है? आज का चैनल पिछले 5 साल चैनल से ज़्यादा बेहुदा क्यों हो गया? आज उम्मत की बेटियों के लिबास उतर उतर के क्यों गिरने लगे? आज पहनने के बावजूद बरहंगी क्यों है? आज हर मौके पे हम वो काम करने के ऊपर तैयार क्यों हो गए कि जो हमारे बाप दादा तक ने ना किया था? आज मशरिक और मगरिब का फ़र्क क्यों मिट गया? आज हमारे देहातों में बैठे हुए वो कल्चर जो किसी वेस्टर्न कंट्री में जाके भी शायद लोगों को ना मिले, क्योंकि वहाँ तो ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है, वो लोगों को घर बैठे क्यों बैठा? कहाँ हैं वो लोग जो यदून इलल खैर कर रहे हैं? वो कहाँ हैं जो यामरून बिल मारूफ कर रहे हैं? और कहाँ हैं वो जो यनहौन अनिल मुनकर कर रहे हैं? या एक जुमला बोलूँगी, अगर आप लिख सकें तो लिख लें कि कुरान पाक का पढ़ना पढ़ाना यामरून बिल मारूफ और यनहौन अनिल मुनकर नहीं है। ये तो एक टीम तैयार होती है। हम कुरान पाक के पढ़ने पढ़ाने को देखकर ये सोचते हैं, लगते हैं माशाल्लाह बहुत दीन का काम हो रहा है, नहीं, ये चीन फैल रही है। मैं अपनी बात करूंगी, मैं यहां आप लोगों के सामने बैठी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सामने कसीर तादाद आप लोगों की मौजूद है। क्या मैं सोचूं कि मेरे इस क्लास पढ़ाने से अब इस शहर की गलियां साफ हो गई, क्या यहाँ से बुराई ख़त्म हो गई? नहीं, वो कब होगी? जब यहाँ से उठने वाले इस काम को लेके जाएंगे, जब मेरी तालीमात जो मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, इसके बाद आपके दिल में गुनाह की नफ़रत बढ़े, आपके दिल में नेकियों का शौक़ पैदा हो, आप सारी पुरानी नस्बतों को तोड़ के काल अल्लाह व काल रसूल से जुड़े, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप जितने लोग इधर फैले, आप अपने शहर के लिए काफ़ी हैं। अगर हर एक एक एक इलाके एक एक गली को चुन ले और लोगों की जाके जहनी थोड़ी सी उनको हमवार किया जाए, काम फैलेगा। लेकिन क्या इस कमरे में बैठना और पढ़ना, और आज तो ये एक तेज़ी का सफ़र है ना, अल्लाह करे कल कोई ऐसा काम आपके पास शुरू हो जाता है कि आप कुरान को उस तरह पढ़ें कि कल आप पढ़ा भी सकें, आप लफ्ज़ी तर्जमा याद करें, आप ग्रामर पढ़ें, आप तजवीद पढ़ें, तो क्या मकसद हल हो गया? नहीं हल होता जब तक या अमरून बिल मारूफ और यनहून अनिल मुनकर ना हो। इसके लिए कोशिशें करनी पड़ेंगी और इसके लिए फिर लोगों को असल चीज़ से जुड़ना पड़ेगा। वो लोग जो सिर्फ फर्जी बातों पे बातें करें, आज 8-9 साल एक बच्चा एक तालिब इल्म मदरसे में पढ़ता है, माँ उसको 10-12 साल की उम्र में डालती है जब वो बालिग भी नहीं था, और वो एक जवान मर्द होके 18-19 साल का मर्द बन के निकलता है आलिम फाजिल का कोर्स करके। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो पूरा पूरी फिक याद करने के बावजूद, वो तजवीद ग्रामर याद करने के बावजूद दीन के उस रूह से किसी हद तक खाली होता है। मेरे सामने एक बच्ची ने, कई दफ़ा ऐसा हुआ, लेकिन रिसेंटली एक ऐसी लड़की थी कि वो किसी जगह मुझे मिली, किसी शहर में थी मैं, तो चंद दिन वो मेरे हर जगह मेरे साथ रही दरसों में, और ज़ाहिर है आपको पता है सिर्फ कुरान, हम लोग मेरे पास तो कुछ है ही नहीं सिवाय कुरान और हदीस के। तो वो चली गई और आखिरी दिन जब था तो वो उठ के खड़ी हूँ और कहने लगी कि मैंने पिछले 7-8 साल से कुरान यानी आलिम का कोर्स आलिमा का किया है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि ये पिछले दिन के चंद दरसों ने मेरे दिल में वो तहरीक पैदा की जो मैं पिछले 8 साल में नहीं पा सकी। तो मैंने कहा इसकी वजह यह कि काल अल्लाह व काल रसूल। जब हमारी तालीमात का मौजू ये रह जाता है ना कि सिर्फ फिकही बहसें, उधर की बातें, हाथ कहाँ बांधें, औरत ऊंचा सजदा करे कि नीचा करे, अच्छा औरत घर में नमाज़ पढ़े कि मस्जिद में पढ़े, अच्छा ये इसी की फिक्र लग जाती है। आज देखें कितने लोग रुके हुए हैं इस कलाम को सुनने के लिए, क्यों? कि वो कहते हैं पहले ये बताएं आपकी फिक क्या है, आप बताएं आपका मसलक क्या है, आप बताएं आपकी जमात क्या है। जब कहते हैं मुसलमान जब इस्लाम, तो उससे बात लोगों को बात नहीं बनती। ये आयतें हैं वो जो उम्मत को जोड़ेंगी, टुकड़ों में बंटने की बजाय एक पे चले जाओ। और वो क्या है कि जो तुम्हें इस बात की तड़प लगा दे कि हमने रब का पैगाम इंसानियत को पहुंचाना है। हम में से हर बंदा हर इलाके का एक नुमाइंदा है, एक एम्बेसडर है। आप एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं कि जहां आपके पास जरखेज़ ज़मीन है, आप पैगाम फैलाने वाले बन के देखिए, आपका वो मुकाम बन सकता है जो मक्का के वीरान जगहों को बात करने वालों का था। जब हम अपने मुल्कों में होते हैं हम सिक्योर होते हैं, हमारे पास कोई चांसेस नहीं होते, हम कहते हैं किसको बताएं, सबको ही पता है, लेकिन हम तो वहाँ खड़े हैं कि जहाँ फिर इंसानियत उसी जो गुमराहियों में आ गई, क्या फिर भी हमें अपने पाउंड्स और अपने डॉलर्स अजीज होंगे, फिर भी हमें अपने क्रोन ही कमाने हैं, कहाँ रहेंगे ये सब कुछ? आज कमाएंगे कल हमारे हाथों में एक लफ्ज़ नहीं जाएगा, लेकिन अगर आज हमने इस पैगाम को समझा तो फिर अब अगली आयतों को सुनने के लिए तैयार हो जाएं जो इन्हीं बातों पर अमल करने का नतीजा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तूमिनून बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई है कि तुम नेक बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से रोकते हो और अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। अगर अहले किताब भी ईमान लाते तो इनके लिए बेहतर था, इनमें ईमान वाले भी हैं लेकिन अक्सर फासिक हैं। ये तो तुम्हें सताने के सिवा और कुछ ज़्यादा ज़रर नहीं पहुंचा सकते। अगर लड़ाई का मौका आए तो पीठ फेर के चले जाएं, फिर मदद ना किए जाएं। दुरिबत अलैहिम अज़िल्ला, इन पर हर जगह जिल्लत की मार पड़ी, इल्ला ये कि अल्लाह की या लोगों की पनाह में हो, ये गज़ब इलाही के मुस्तहिक हो गए और इन पर फकीरी डाल दी गई। ये इसलिए कि ये लोग अल्लाह की आयतों का कुफर करते थे, ये इसलिए कि ये लोग अल्लाह की आयतों से कुफर करते थे और बेवजह अम्बिया को कत्ल करते थे, ये बदला है इनकी नाफरमानी और ज़्यादतियों का। ये थी आयत नंबर 110 से 112। इसका उन्वान है उम्मत को उनका मुकाम याद दिलाया जाता है। अब देखिए कि अल्लाह ताला ने उम्मते मुस्लिमा को कितने जोर से ये बात यहाँ कही ना कि देखो तुम वो, तुम आम नहीं हो, तुम खास हो। कल यहूद को जिस दीन का हामिल बनाया गया और वो उसको नहीं उठा सके, अल्लाह ने उनको वहाँ से उठाकर तुम्हें उस पे खड़ा कर दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारा हादी और तुम्हारा राहबर और रहनुमा बना दिया। अब ये उम्मते मुस्लिमान लोगों के दरमियान अल्लाह की रहनुमाई के लिए खड़ी है। ये वो उम्मत है जो संगे मील है, ये उम्मत है वो जो स्टोन माइल्स हैं, ये वो उम्मत है जिनको देख के लोग अपने रास्ते बदलेंगे। अगर इस उम्मत का हर फर्द अपनी कीमत पहचान ले और एक चमकता हुआ सितारा बन जाए, एक मुसलमान जहाँ रहेगा उसके इर्द गिर्द वाले खुद बहुत मुसलमान होंगे। किसी ने एक शेर में भी कहा था ना कि हर हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अगर हम सिर्फ अपनी कीमत पहचान लेना, वैल्यू योर सेल्फ, इस पर एक दावा सीडी भी है, शायद आपके लिए बनी हो कि नहीं, कि हर अपनी वैल्यू को पहचाने। हम कहते हैं ना, हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या करूं, मैं अकेली हूं, हालांकि हर फर्द है उम्मत के मुकद्दर का सितारा। हम सबके हाथों में उम्मत की मुकद्दर है। अगर हर मुसलमान एक चमकता हुआ सितारा बन जाए कि मुसलमान होता क्या है, उसका किरदार क्या है, उसका अखलाक क्या है, उसके मामलात क्या हैं, उसकी डीलिंग्स क्या हैं, आप यकीन करें, आपके घर में आने वाली मेड, आपके घर में आने वाला घास काटने वाला और आपके इर्द गिर्द रहने वाले नॉन मुस्लिम बग़ैर कुरान पाक को पढ़े, सिर्फ आपकी किताब पढ़े पढ़ के मुसलमान हो सकते हैं। हर एक कुरान नहीं पढ़ेगा, अब दावा के लिए हज़ारों लाखों कुरान पढ़ते हैं, जाके देखिए दावा ऑर्गेनाइजेशंस लाखों कुरान पढ़ते हैं। अभी रमज़ान आया, आप देखिएगा लाखों की तादाद में मस्जिदों में कुरान बटेंगे, पढ़े रहेंगे। कौन पढ़ेगा? आपको कोई अपने दीन की किताब दे दे, आप पढ़ेंगे? उसके लिए आपको चलती फिरती किताब पढ़ानी पड़ेगी। हम तो खुद अपनी किताबें नहीं पढ़ते, गैर मुस्लिम कहाँ पढ़ेंगे? इसके लिए हर एक को एक चमकता हुआ सितारा बनना है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, हो बेहतर उम्मत, लेकिन कब? जब तुम नेकियों का हुक्म दोगे और बुराइयों से रोकोगे और अल्लाह पर ईमान लाओगे। तुम्हारी वैल्यू उसी वक्त है जब तुम फ़ायदा दोगे। मैं मिसाल दूंगी कि जैसे इस वक्त देखिए कि इलेक्ट्रिक पावर कितनी जगह पे है ना, इस कमरे में आप देखें कि कितने सर्किट होंगे जिसमें बिजली जल रही है। क्या वो बिजली हमें फ़ायदा दे सकती है? नहीं। जब तक हम उसके अंदर स्विच नहीं डालते, उसके अंदर वायर नहीं जुड़ता, जब तार जुड़ते हैं, जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं, फिर ही बिजली पैदा होती है ना। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें इतने खूबसूरत तरीके, निज़ाम, सब कुछ दिया, लेकिन जब तक उम्मते मुस्लिमा उस चीज़ को नहीं पाती, तब तक बात नहीं बनती। तो लिहाजा इन सारी बातों को अगर हम देखें, हमारे सामने जो आती हैं, एक खौफ दिल में आता है कि क्या करें, लोग बातें करेंगे। अल्लाह ने वो भी खोल दिया आयत 111 में कि ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सिर्फ बातें करेंगे ज़ुबानी, थोड़े से तुम्हें एक तकलीफ़ देंगे, लेकिन एक दफ़ा जब तुम अल्लाह के दीन पर जम जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें उनकी बातों से बचा लेगा, क्योंकि अल्लाह का दीन है। अल्लाह ताला कहते हैं दुरिबत अलैहिम अज़्ज़िल्ला, उन पर ज़िल्लत मारी गई, यहूद पर अल्लाह ताला ने ज़िल्लत मुसल्लत की थी, हाँ मगर ये कि वो अल्लाह की पनाह में आ जाए। और अल्लाह की यही आदत है, अल्लाह जिस कौम को अपने दीन के लिए चुनता है, अपने दीन की नुमाइंदगी के लिए चुनता है, फिर उसको गलबा ज़रूर मिलता है। ये बात अफराद के लिए भी है और ये बात जमातों के लिए और गिरोहों के लिए भी है। किसी प्लेटफॉर्म पे अगर आप काम करेंगे और अगर आप अल्लाह के दीन को नुमाया करेंगे, अल्लाह ताला आपको ज़रूर चुनेगा। ज़ाती गलबे की बात नहीं है, ये इज्तमाई गलबे की बात है। इस इनायत में अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को उस ज़िल्लत और पस्ती से निकलने का सबक दे दिया कि अगर आज तुम बदलना चाहते हो अपने हालात, तुम चाहते हो सारी लगी हुई जंगें बंद हो जाएं, तुम चाहते हो मुसलमान औरतों और बेटियों और बहनों की इज्जतें बच जाएं, हर एक चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह। आज के भी दौर में कुछ करें ना करें, लेकिन दीन की हमीयत ज़रूर मौजूद है। ऐसी खबरें सुन सुन के तकलीफ़ ज़रूर होती है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और मुसलमानों की इज्जतें क्यों लूटती हैं, तो उसका इलाज बता दिया, तीन काम, तूमिनून बिल्लाह, तामरून बिल मारूफ और तनहून अनिल मुनकर। ऐसे लगता है कि नायतों में अल्लाह ताला ने एक झंडा दिया, अल्लाह के रास्ते को पाने का तरीका बता दिया और बता दिया कि पीछे हमने देखा कि ला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, तुम में मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। अब आप देखिए कि किसी का मुसलमान होना कितनी तकरार से यहाँ आ रहा है। कहीं एक जगह आपने पढ़ा कि ला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम वहाबियून, ला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम शाफियून, ला तमूतुना इल्ला वअंतुम ब्रेवलीवियून, है कहीं बात? पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह, इस सोच के साथ आप कलाम पढ़ते जाएं, आपको पूरे कुरान में कहीं नहीं मिलेगा कि अल्लाह के नबी ब्रेलवी थे या अल्लाह के नबी वहाबी थे, अल्लाह के नबी सुन्नी थे या अल्लाह के नबी शिया थे। अबू बकर, क्या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ब्रेलवी थी या शिया थी या सुन्नी थी वहाबी, कुछ भी नहीं। इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, मुसलमान बन जाओ, इस्लाम आ जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। और मौत का तो किसी को पता नहीं है ना, किसी लम्हे आ सकती है मौत, और जब मौत आएगी तो उस वक़्त हम जो कर रहे होंगे उसी पे उठाए जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कमा तहयूना कमा तुहयूना तमूतून, जैसा तुम जियोगे वैसी ही मौत आएगी, और कमा तमूतून तुहशरून, और जैसी तुम्हारी मौत आएगी वैसे ही तुम इकट्ठे किए जाओगे। इसके लिए फिर हमें दावत दी जा रही है कि मुसलसल नेकियाँ करो, क्या पता किसी लम्हे मौत के दरवाजे में से गुजरना पड़े, और अगर उस वक्त गलत काम कर रहे हुए और उस पे मौत आ गई तो कल क्या अल्लाह को जवाब देंगे। अल्लाह ताला हमें यही बताता है कि तुम अपने आप को देखो। और ये जो आयत हमने देखी ना, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, रस्सी, तसव्वुर में लाएं ज़रा किसी पहाड़ पे चढ़ने वालों को, माउंटेन क्लाइंबिंग की कोई भी चीज़ जहन में ला ले आइए। अब देखिए जो शख्स पहाड़ पे चढ़ रहा होता है उसकी ज़िंदगी का दारोमदार किस पे होता है? एक रस्सी पे। अगर रस्सी हाथ से छूटी इतनी दूर दूर जाके गिरेगा कि फिर उसकी शायद हड्डी भी ना बचे। यही है ये रस्सी। और वो कौन सी रस्सी है? हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन। अब इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह का ये कुरान है हब्लुल्लाहिल मतीन, ये है वो रस्सी, अगर इसको हाथ से छोड़ा इतनी बस्तियों में गिरोगे कि बचोगे नहीं। और आज देख लीजिए आज उम्मत के हाथ से क्या हुआ। ये सारी जो चीज़ें हम बार बार कर रहे हैं ना, मसलक की और इख्तलाफत की, इसमें कॉमन फैक्टर एक ही है कि लोगों के हाथों से कुरान हटा के किताबें दे दी, अपनी लिखी हुई, दूसरों की लिखी हुई, फिक के नाम पे कहीं कुछ कहीं कुछ। और बास किताबों के तो नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि बहुत सारे लोगों की अकीदत है उनके साथ कि वो किताबें लोग कुरान से ज़्यादा शौक से पढ़ते हैं। एक खातून ने नाम लेके कहा मैं तो सुबह उठ के नमाज के बाद जब तक वो किताब ना पढ़ लूँ मैं हटती नहीं हूँ। अच्छा, किसी को पूछे दीन के, वो एक और किताब का नाम लेते हैं। बड़ी मारूफ किताबें हमारे हमारी कल्चर में, इसलिए नाम नहीं ले रही आपके सामने। और कुरान देख लीजिए कितने शौक से सुबह उठ के कुरान पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, क्या उतने शौक से कुरान भी पढ़ते हैं? और जितने कुरान पढ़ने वाले क्या उनको कुरान का तरीका भी समझ में आता है? कहा नहीं। अकेले नहीं, जमीयन सारी किताब को पकड़ो और सारे मिलके पकड़ो, तफरकों में ना पढ़ो, इख्तलाफात में ना पढ़ो। फिर अल्लाह ताला ने हमें ये भी बता दिया इन सारी पिछली आयतों में कि देखो तुम लोग किनारे पे थे आके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले मक्का और मदीना के अंदर हालात बड़े अबतर थे। सिर्फ मदीना में या अरब में कहते हैं 1700 जंगों के निशान मिलते हैं, हर बात पे लड़ाई होती थी। औस और खजरत एक दूसरे को देख नहीं सुखाते थे, लेकिन बाद में वो देखिए कैसे जुड़े। कुंतुम अला शफा खुफरत मिनन नार। क्या आज उम्मत मुस्लिमा शफा खुफरत मिनन नार नहीं है? क्या आज आप नहीं देख सकते कि कितने तफरके हैं? आज हमने अल्लाह के कलाम की रस्सी को छोड़ा, हम ठोकरों में आ गए। जैसे एक तस्बीह का की गिरा खुल जाती है ना, तो वो जो दाने बिखरते हैं फिर किसी को परवाह नहीं कि वो किसी के पाँव में आया या वो किसी जगह चला। आज उम्मत बिखरी हुई है। इस वक्त का सबसे बड़ा जिहाद क्या कि उम्मत को एक कर दो। इस वक्त सिर्फ अपनी बिखरी हुई कोशिशों को एक कर दो। आज हम इनफरादी तौर पे बहुत अच्छे होते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हमें कुरान पढ़ना तो आता था लेकिन हमें पढ़ाना नहीं आता था, और हम पढ़ाने लग जाते हैं। हम उस वक्त ये सोच के बैठ जाते हैं कि मैंने कुरान पढ़ा, ये मुझे पढ़ाने का मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन हम वो चीज़ नहीं लेते कि जो इस्लाम के अंदर एक इज्तमाईत की फ़िज़ा पैदा करती है। एक अकेला पायलट क्या जहाज़ को चला सकता है? अगर उसके साथ उसकी टीम, उसकी उसकी पूरी काम ना हो, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को देखिए, हज़ारों की तादाद में तो सिर्फ उनके स्टाफ मेंबर होते हैं। आज हमने बस यही सीखा कि दीन सीख लो फिर पढ़ाना शुरू कर दो। आज छोटी छोटी छोटी माशाल्लाह बहुत सी कोशिशें हैं, उससे अवेयरनेस भी आ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ लोगों के अकायद संवर हैं, उनकी नमाजें संवर रही हैं। लेकिन ये आयतें दावत देती हैं कि तुम एक जमीयत बन के निकलो। किसी जगह का मुकद्दर कब बदलता है? जब वहाँ एक इज्तमाई कोशिश होती है जिसमें हर बंदा अपनी एफर्ट डालता है, फिर उसके बाद उम्मत मुस्लिमा का जो वजूद है वो रहता है। फिर आप देखिए कि एक वहदत तो टूटी थी ना मुसलमान से अलग होके, वो कैसे कौमियत पर आ गए। ये मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान है, ये अरबी मुसलमान है, ये ब्रिटिश मुस्लिम, ये अमेरिकन मुस्लिम, ये टर्म्स थी। फिर उसको हमने मज़ीद तोड़ा, पाकिस्तानियों को फिर तोड़ा, ये सिंधी मुसलमान, ये पंजाबी मुसलमान और ये बलोची मुसलमान, ये टूटे, फिर वो सारे फिर आगे टूटे। अगर आप एक ग्राफ बनाए ना तो यूं फटेगा, फिर वो पंजाबी आगे फिर टूट गए, ये शिया मुसलमान, ये सुन्नी, ये वहाबी, ये फलां फलां। हम उम्मत कहाँ रहे? हम तो भीड़ बन गए। हम तो आज एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम तो एक दूसरे के लिए नाकाबले बर्दाश्त हुए। हम दूसरों को अल्लाह के दीन से कैसे जोड़ेंगे? इसलिए हम सबको इस वक्त ज़रूरत है इस बात की, अपने जहन में कम से कम इस वक्त इस चीज़ का शौक़ पैदा कर लें कि मैंने अपनी निस्बत सिर्फ़ इस्लाम के साथ रखनी है। एक आलिम है यूसुफ़ मोहम्मद, मौलाना मोहम्मद यूसुफ़, कहते हैं कि जो किसी एक इलाके को अपना और बाकी इलाकों को गैर समझता है वो उम्मत को ज़िबह करता है, उम्मत ज़िबह हो जाती है। और कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की मेहनतों को ज़ाया कर देता है। और आज वो देखिए कि कैसे उम्मत ज़िबह हो रही है। और मुझे ये भी लगता है कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को वो काम दिया जो पुलिस का है। आप देखें शहर में कंट्रोल संभालने के लिए पुलिसमैन खड़े होते हैं ना, उनका काम क्या होता है कि ज़रा सा गलत काम करने लगो फ़ौरन टोक दें। हर वक्त तो नहीं पुलिसमैन खड़े होते आपको टोकते, सिर्फ वॉच करेंगे। यही काम उम्मते मुस्लिमा का था। अगर लोगों को शऊर दे दिया जाए ना, तो उसके बाद आप देखिए कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक ज़रूरत है इंतज़ाम बनाने की। मैंने इस पे बहुत सोचा, और ऑफ कोर्स आप सोचेंगे कि अब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हैं, प्रैक्टिकली क्या करें? यानी एक लड़ी में पिरोया हुआ हल जो मेरे सामने इन सारी बातों पे तदब्बुर और गौर का आया, वो क्या था कि इस वक्त देखिए कि हर बंदे ने अपनी इज्तमाई कोशिश करके एक मस्जिद बनाई, फिर हर चंद लोगों ने मतलब उसको फैलाते गए इदारा बनाया। सारी चीज़ों को अगर हम बैक पे लेके जाए ना, इसका हल क्या है कि कोई भी अपने मुल्क का मुसलमान हुक्मरान जो है वो सारी मस्जिदों को बैन करे। ये मस्जिद किसी का प्राइवेट मैटर नहीं है, ये होटल या रेस्टोरेंट नहीं है कि जिसको जो खाना पसंद आया कोई चाइनीज़ बना ले, कोई फलां बना ले। सारी मस्जिदें गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएं, और अब पीछे आते हैं सारी पलट गई, ठीक है सब आ गई गवर्नमेंट की कस्टडी में, वो वहाँ से एक निसाब देंगे, वो एक तालीमात देंगे, उसके तहत होंगी। आज भी शायद इसकी एक अल्हम्दुलिल्लाह मिसाल थोड़ी सी सऊदी अरब में हमें मिलती है। बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि सऊदी अरब पहले अपने मुल्क में जो मसाजिद बनाते हैं, फिर दुनिया के मुख्तलिफ हितों में भी बनी हुई हैं, और वो फिर अपना कंट्रोल भी रखते हैं, और बाज़ लोग अल्लाह ताला उनको हिदायत दे वो इसको भी पसंद नहीं करते। मुझे इसी मतलब इसी चीज़ से मुझे एक जगह मालूम भी हुआ कि एक जगह उस मुल्क की नॉन मुस्लिम हुकूमत ने एक पीस ऑफ लैंड ऑफ़र किया कि मुस्लिम्स अगर मिल के यहाँ अपना कोई बनाए, और सऊदी हुकूमत ने स्पॉन्सर किया कि हम यहाँ इस लैंड पे गवर्नमेंट फ्री लैंड देगी, सारा माल जो है वो सऊदी हुकूमत इन्वेस्ट करेगी और वहाँ मस्जिद बनेगी और उसका कंट्रोल सऊदीया में होगा। और आपको पता क्या हुआ? जो वहाँ मस्जिदें थी 10-15 जो शहर की, वो मुत्तफिक ही नहीं हुए इस बात पे कि हम सऊदी वालों को एक कंट्रोल नहीं देना चाहते, और आज वहाँ गैर मुस्लिम इमारत मौजूद है। हम मुसलमानों ने अपना नाम नहीं छोड़ा, वो हर एक ने कहा मुझे कंट्रोल दो तो मैं तैयार हूँ, मुझे दो मुझे दो, और वो शहर के सेंटर में बेहतरीन जगह। इस वक्त ज़रूरत है इस बात की कि सब इनफरादी चीज़ों को बंद किया जाए, फिर उसके बाद आप कहेंगे अब गवर्नमेंट के ऊपर चलते हैं, अब आप फिर चलें साथ साथ कि मेरा और आपका दखल कहाँ है, मेरा और आपका दखल यह है कि अच्छा भी अब हम क्या करें, खामोश रहे, गवर्नमेंट में आए। आप कह रहे हैं गवर्नमेंट ही ऐसी नहीं है, ठीक है अब गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए। सेकेंड फेज़ क्या है कि अब गवर्नमेंट ऐसी हो कि जो अल्लाह के दीन को समझने वाली और इस्लामी रूप हो। अब वो गवर्नमेंट कहाँ से आएगी? बिलफर्ज आज का दौर देखिए जमहूरियत का दौर है, हम नहीं मानते कहते बड़ी बड़ी बातें कि खिलाफत आए इमामत आए, हमें बैकवर्ड चलना पड़ेगा, स्टेप्स में चलना। अब हमारा एक सेकंड गोल हो गया कि कैसी गवर्नमेंट चूज़ करनी है कि जो वाकई काल अल्लाह व काल रसूल पे हो, सही अकायद के हामिल। अब उसके लिए मुझे और आपको क्या काम करना होगा कि हमें वो अवाम तैयार करने हैं कि जो ऐसे लोगों को सामने लाएँ, और वो चंद लोग जो वाकई दीन और दुनिया के नाते से बिल्कुल सही सोच रखते हैं उनको सियासत में आगे होना होगा। फिर आम अवामुन नास जो है ना, उसको आप इस बात की तालीम दें कि देखो कैसे लोगों को मुंतखब करो, और ये काम कैसे होगा बताइए? अवाम को शौर कैसे मिलेगा? इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलक अल इंसान मिन अलक। पीछे बात आ गई अवाम के लेवल पे। अगर मैं और आप, हमारा रोल क्या है कि हम जहाँ जहाँ मौजूद हैं अपने इलाकों में, अपने इदारों में, अपने घरों में, हम लोगों को अल्लाह के कलाम से जोड़ दें, एक ऐसी अवाम पैदा करें कि जो अच्छे हुक्मरानों को सामने लाए। हम कहते हैं इस हुक्मरान का तख्ता उलट दो, इसको निकाल दो, उसको कर दो, फिर क्या होगा? कोई दूसरा वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि लोगों को शऊर नहीं है, वो तो एक वक्त के खाने के लिए आपको वोट देने को तैयार है, उनको क्या लगे? इस वक्त काम मेरा और आपका और इस वक्त का उम्मते मुस्लिमा का यूनिवर्सल लेवल का जो जिहाद है ना, वो इस कलाम की तालीमात को आम करना है। पीछे से पलट क्या है, तालीमात आम की जाए। इस वक्त यकीन करें कि जितना माल असलहे पे लगता है ना, उससे ज़्यादा माल इल्म की नशरो इशाहत पे लगे। लोग नहीं खरीदते ना, उनको फ्री बांटो, लेकिन इस तरह नहीं बांटो कि वो उसको बेकार समझे, फिर उसको चेस भी करो, फिर उसको देखो क्या हो रहा है। अगर लोग नहीं आते तुम चले जाओ उनके पास, अगर लोग सीरियस नहीं है तुम उस चीज़ को खूबसूरत करके दिखाओ, उनको एक मुश्किल लगती है वो बात, उसके अंदर कोई एंटरटेनमेंट डाल लो। इस वक्त हमारा सबका गोल क्या हो कि लोगों पहले खुद सीखना, और फिर उस पर आखिरी बात आ जाए कि हम दूसरों को कब बताएंगे, खुद सीखें। खुद नहीं सीखते तो पढ़ी हुई बातें बता दें। यानी एक और भी फितना जिसने उम्मत को तोड़ दिया, और वो क्या है कि जब तक 7 मजमून ना पढ़ लो तुम कुरान खोल ही नहीं सकते। आप जाके मालूम करें चंद लोगों से, वो आपके इस कुरान पढ़ने पढ़ाने को फितना कहेंगे, वो औरत की आवाज़ को फितना कहेंगे, वो औरत के कुरान पढ़ने पढ़ाने को कहते हैं कि ये कहाँ से रिवाज आ गया। नतीजा क्या हुआ? वो कहते हैं पहले 10 इल्म पढ़ो फुलां फुलां फुलां फुलां, और उसके बाद कुरान खोलो, वरना तो ये तुम पढ़ ही नहीं सकते। यही चीज थी जिसने लोगों को इतना डरा दिया, इस कुरान से इतना ऊपर रख दिया कि हाथ भी नहीं लगते। नहीं, इसको खुद नहीं पढ़ सकते, पढ़ी हुई बातों काम करें। सीडीज, कैसेट, ऑनलाइन क्लासेस कितना मौजूद है। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आज की इन सारी बातों के बाद अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए, रमजान का महीना है, घर घर ये काम हो रहा है, जहां आप समझते हैं ना कि ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो रहा है, आप लोगों को जोड़ें। 10-10 लोगों को अगर आप जाके बेल टॉक से जोड़ देते हैं ना कि आप क्लासेस में आ जाए, जहां भी हैं यकीन करें कि आपने आज के इस आधे घंटे का हक अदा कर दिया। फिर आप जुड़ें, फिर दुआ करें कि अल्लाह इस रमज़ान के बाद अब मैंने एक दफ़ा फिर कुरान से जुड़ना है, मैंने अब इसका वो सफ़र करना है कि जो मुझे लाए। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, जब अल्लाह ने चाहा कि लोग अच्छे होते हैं, फिर हुक्मरान अच्छे होंगे, हुक्मरान अच्छे आएंगे तो वो सारी मस्जिदों को अपने काबू में लेंगे, जब सारी मस्जिदें काबू में होंगी तो फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। वरना याद रखिए कि ये सिर्फ बातों से करने वाला काम नहीं, और अल्लाह ताला इसमें हमें हमारा काम, हमारा हिस्सा डालने वाला बना दे, क्योंकि जब हम अपना हिस्सा डालते हैं ना तो याद रखिए कि फिर उस वक्त अल्लाह हमें बचाता है। वरना तारीख खोल के देख लीजिए कि वो दौर भी एक गुजरा है कि वो कौम जिस पे अल्लाह को इतनी उम्मीदें हैं, कुंतुम खैर उम्मत नुखरिजत, जिस कौम से अल्लाह को इतना प्यार है, आप देखिए कि उसी कौम को लोगों ने गाजर मूली की तरह काटा। वो क्यों कटे? उस वक़्त मतलब जो स्याही मुसलमानों की जो किताबें थी वो दजला और फरात में जब डाली गई तो उसकी स्याही की वजह से कई दिन तक पानी काला रहा था। क्यों? कि ये किताबें कोई पढ़ता नहीं है। मुसलमानों की लाइब्रेरियों को अस्तबल बनाया गया। पढ़ के देखिए ज़रा आप समरकंद और बुखारा और ताशकंद की हिस्ट्री और मंगोलों के हमलों का जिक्र पढ़ के देखिए कि आज क्या हाल है, कि वो उनको अल्लाह ने ख़त्म कर दिया। अल्लाह ताला की सुन्नत है कि वो वाइप आउट कर देता है। व मैं यरतद मिनकुम अन दीनिही, जो मुर्तद होते फिर जाए, मोस्ट वेलकम, गो हैड, जाओ जाओ, बस पाक करो, फरिश्तों इनको निकालो, लाओ किसी दुश्मन को इनके सर पे और इनको ख़त्म करके निकालो, और अल्लाह ताला इसकी जगह नए लोगों को ले आएगा। आज आप देखिए कितनी दुआएं मांगी जाती हैं उम्मत मुस्लिमा के लिए। सिर्फ अरफात के मैदान में देखिए 25-30 लाख मुसलमान दुआएं करते हैं, अल्लाह उम्मत पे रहम कर दे। कोई लगता है एक भी दुआ कबूल हो रही है? क्यों? अल्लाह के नबी ने कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर छोड़ दोगे, फिर तुम दुआएं करोगे और अल्लाह को परवाह नहीं होगी तुम्हारी दुआओं की। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो वक्त आज वाकई लग गया। किस तरीके से आज उम्मत मुस्लिमा के साथ ये मामलात हो रहे हैं, अल्लाह ताला हमें अपनी उम्मत का दर्द दे दे, और अल्लाह करे कि इन सारी बातों को हम अपने पल्ले से बांध के अपना अपना रोल पहचाने। सिर्फ बातों से बात नहीं, ये कोई जज्बाती बातें नहीं, ये कोई नारे नहीं, ये वो बात है कि जिसमें अगर सुनने वालों में चंद लोगों के जहन में ये बात आ जाए ना कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, और जो इस काम में इस वक्त हिस्सा डाल रहे हैं ना, फिर उनको अपनी कीमत पता चल जाए कि अल्लाह उनसे करवा क्या रहा है, ताकि वो और जमे, वो और इस पर अपनी मेहनतें लगाएं। यकीन करें नींद तो खामखा उड़ जाती है आंखों से कि अल्लाह ताला इतना काम तूने बड़ा दिया हुआ है, इतनी बड़ी बात है, चलो अब मैं इस काम को लेके चलती हूँ। और अल्लाह ताला अगर हमें, हम जैसे नाकारा लोगों को इस काम के लिए चुनता है तो अल्लाह मरते दम तक चुना रखे। किसी को नहीं पता एक गलत मोड़ उसको कहाँ मंजिल से नीचे गिरा देता है। अब आगे अल्लाह ताला कुछ और बातें जो अहले किताब ही के नाते से फरमाते हैं, लैसु सवा मिन अहलिल किताबी उम्मतुन क़ाइमतुन यतलून आयातिल्लाही आना अल्लैली वहुम यस्जुदून। ये सारे के सारे यकसा नहीं, बल्कि इन अहले किताब में एक जमात हक पर कायम रहने वाली भी है, जो रातों के वक्त भी कलामुल्लाह की तिलावत करते हैं और सजदे भी करते हैं। ये अल्लाह ताला पर और क़्यामत के दिन पर ईमान भी रखते हैं, भलाइयों का हुक्म करते हैं और बुराइयों से रोकते हैं और भलाई के कामों में जल्दी करते हैं। ये नेक बख्त लोगों में से हैं, ये जो कुछ भी भलाइयाँ करें इनकी नाकदरी ना की जाएगी, और अल्लाह ताला परहेजगारों को खूब जानता है। इन्नल्लज़ीना कफरू लन तुग़नी अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया, काफिरों को इनके माल और इनकी औलाद अल्लाह के हाँ कुछ काम ना आएंगी, ये तो जहन्नमी है जो हमेशा ही इसी में पड़े रहेंगे। मसलुमा युन्फिकू नफ़ी हाज़िहिल हयातिद दुनिया, ये कुफ्फार जो खर्च अखराजात करें इसकी मिसाल ये है कि एक तुंद हवा चली जिसमें पाला था जो जालिमों की खेती पर पड़ा और इसे तहस नहस कर दिया। अल्लाह ताला ने इन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। ये थी आयत नंबर 113 से 117। इसका उन्वान है नेकियों में मुसाबकत करो, यानी आगे बढ़ो, मुसाबकत यानी मुसारत, सूरत तेज़ी से भागो, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाओ। अल्लाह ताला ने इन आयतों में इस बात की खबर दे दी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सरेआम सामने नहीं आते, लेकिन वो अल्लाह के साथ गहरा ताल्लुक रखते हैं। अल्लाह के नबी की जब दावत आई तो यहूद में से भी कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी फितरत को मसख नहीं किया था। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सुनी और दिल से इस सच्चाई का इकरार किया, फौरन पहचान गए, दिल आजिज़ हुए, टूटे। सातवें पारे के शुरू में इंशाल्लाह हम इसका तذکرہ भी पढ़ेंगे। एक तरफ उनके सामने हज़रत मूसा का दीन था जो तारीखी अजमत और रिवायती तकद्दस के तौर पर मौजूद था, और दूसरी तरफ दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था कि जिनकी पुश्त पर अभी कोई भी नहीं था, सिर्फ दलील की ताकत थी, कोई इनको सपोर्ट करने वाला नहीं था। ऐसे वक्त में किसी शख्स का बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। एक तरफ सजा सजाया, बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड और बिल्कुल एक ऐसा दीन होता है कि जिसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि वक्त लग चुका होता है, वो दीन लोगों के अंदरों मशहूर हो चुका होता है। और दूसरी तरफ एक उठती हुई खामोश आवाज़, एक कमज़ोर सी आवाज़ जो मक्का की पहाड़ियों से उठी। ऐसे वक्त में वही लोग आगे बढ़े जिन्होंने अंदर की रुकावटों पर काबू पाया और वो खड़े हो गए। ऐसे वक्त में रास्ते में कुछ कुर्बानियाँ आती हैं, देनी पड़ती हैं, माल और औलाद की कुर्बानी। लेकिन वो लोग जिन्होंने अभी दीन की सच्चाई को पाया नहीं होता, वो ऐसी कुर्बानियाँ देने को तैयार नहीं होते। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को बताया कि देखो, ये माल और औलाद जो तुम्हें आज अल्लाह के दीन के तकाज़ों से रोक रहे हैं, कल एक हवा चलेगी और वो खेती जो तुमने लगी लगाई थी, उस किसान की तरह जिसकी सारी पूरे साल की मेहनत एक हवा की वजह से बर्बाद होती है, इसी तरह जब मौत की हवा चलेगी तो तुम्हारा सब कुछ पीछे रह जाएगा। अगर तुमने अपनी ज़िंदगी में अपने माल और अपनी औलादों को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ ना किया तो ज़रा सोचो तो सही कि कल क्या होगा। इतना खम बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। मैं तो सोचती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती, मैं कहती हूँ औलाद वालों को तो पता नहीं कैसे नींद आती होगी, मुझे उम्मत का सोच के गम आता है। मैं कहती हूँ बनेगा क्या आज, बनेगा क्या? आप देखिए, 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम था, उसने एक औरत की आवाज़ पर दरसो तदरीस को छोड़ा और जिहाद के लिए निकला और सिंध को फतह कर लिया। आज के 16-17 साल लड़कों से जाके पूछिए उनका मिजाज क्या है। आप उनसे पूछे खानदान की लड़कियों में से किसके बाल किस रंग के हैं, किसकी आंखें कैसी हैं, कौन मोटी है कौन पतली है, बेहतरीन किस्म का जनरल नॉलेज होगा। उनसे जाके पूछिए ज़रा कुरान पाक में सूरतें कितनी हैं। उनसे पूछिए सिर्फ 10 सहाबियात के नाम बता दो, 10 सहाबियों के नाम बता दो, कुरान पाक की 10 सूरतों का मक्की होना और 10 का मदनी होना बता दो। इल्ला माशाल्लाह, हम कहाँ खड़े हैं, हमने क्या खोया और हमने क्या पाया? कहीं हम उन लोगों में तो नहीं जो अपने आप को कामयाब समझते रहे? हमने सोचा हम कामयाब हैं, हम अपने से कितने अच्छे हैं, सारे ख़ानदान में मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे घर में दाने हैं, मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है। लेकिन ये दाने पानी कब तक हैं, जब तक मौत की हवा नहीं चलती। असल अकलमंद वो है जो अपने बात के लिए सोचे। अल्लाह ताला ने कहा मसलु मा युनफिकुना फ़ी हाज़िल हयात दुनिया का मसली रीहिन फ़ी हसर्रुन। ये दुनिया का खर्च तो सारा कहाँ है, कितना खिलाओगे, कितना पिलाओगे, कितने लाड देखोगे अपने और अपनी नस्लों के, ये सब पानी बन जाएगा। असल बात यह है कि अगर हमने अपने दिल में इस जज्बे को पैदा ना किया और उसके बाद फिर अपनी नस्लों के दिल में ना पैदा किया, तो याद रखिए हम बचेंगे नहीं, और अल्लाह ताला हमें अपनी जिम्मेदारी की फिक्र लगा दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यालूनकुम खबाला। ऐ ईमान वालों, तुम अपना दिली दोस्त ईमान वालों के सिवा और किसी को न बनाओ। तुम तो नहीं देखते कि दूसरे लोग तुम्हारी तबाही में कोई कसर नहीं रखते। वो तो चाहते हैं कि तुम दुख में पड़ो। इनकी अदावत तो खुद इनकी ज़ुबान से भी जाहिर हो चुकी है, और जो इनके सीनों में पोशीदा है वो बहुत ज़्यादा है। हमने तुम्हारे लिए आयतें बयान कर दी, अगर अकलमंद हो तो गौर करो। हाँ, तुम तो इन्हें चाहते हो और वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते। तुम पूरी किताब को मानते हो, वो नहीं मानते, फिर मोहब्बत कैसी? ये तुम्हारे सामने तो अपने ईमान का इकरार करते हैं, लेकिन तन्हाई में मारे गुस्से के उंगलियां चबाते हैं। कह दो कि अपने गुस्से में ही मर जाओ, अल्लाह ताला दिलों के राज को बखूबी जानता है। इन तमसस्कुम हसना, अगर तुम्हें भलाई मिले तो ये ना खुश होते हैं, हाँ अगर बुराई पहुंचे तो खुश होते हैं। तुम अगर सब्र करो और परहेजकारी करो तो इनका मकर तुम्हें कोई नुकसान न देगा। अल्लाह ताला ने इनके आमाल का अहाता कर रखा है। ये थी आयत नंबर 118 से 120, 118 to 120। इनका उनवान है दुश्मनों की साजिशों से बचने का तरीका। हम पीछे से देख रहे हैं उम्मत को उनकी ज़िम्मेदारियां याद दिलाई जा रही हैं। यहाँ फिर नॉन मुस्लिम्स के साथ ताल्लुकात की बात है कि तुम्हारे ताल्लुकात उनसे कैसे हों। तो नोट कीजिएगा, चार किस्म के ताल्लुकात होते हैं। कौन से जायज़ हैं, कौन से नाजायज़ हैं। एक ताल्लुक जो किसी इंसान का दूसरे इंसान के साथ होता है वो मवासात का होता है, हमदर्दी का ताल्लुक। किसी मुसलमान को गैर मुस्लिम से हमदर्दी करनी पड़े, बिल्कुल इसकी इजाज़त है। मसलन आप डॉक्टर हैं, आपके सामने कोई नॉन मुस्लिम आ जाता है, आप पूरी हमदर्दी से उनके साथ उनका इलाज करेंगे। आप कहीं रहते हैं, आप देखते हैं आपके नेबर में है, कोई करीब है, कोई इर्द गिर्द है, यानी जहाँ भी कोई शख्स आपकी हमदर्दी का मुस्तक है, पूरे शौक और ज़ौक से उसकी खिदमत कीजिए। कोई भूख है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, अल्लाह ताला इससे मना नहीं करता। दूसरा ताल्लुक होता है मदारात का, खातिर मदारत उर्दू में हम लफ्ज़ बोलते हैं। बस आपके घर में कोई नॉन मुस्लिम मेहमान बन के आ जाता है, आपके घर में, आपके ऑफिस में आता है, अच्छी खातिर मदारत करें, खूब अच्छा खिलाएं, बल्कि उनको बताएं कि इस्लाम मेहमान नवाजी को कितना पसंद करता है, इस्लाम इससे मना नहीं करता। तीसरा ताल्लुक होता है मुआमलात का, डीलिंग्स। आप सारा दिन ये करते हैं, आप किसी मुस्लिम स्टोर से शॉपिंग करते हैं, कभी नॉन मुस्लिम से करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कहीं मुस्लिम्स हैं, कहीं नॉन मुस्लिम्स हैं, अगर हदों में है उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। और ये ताल्लुकात और ये तिजारत मुस्लिम्स के बेनिफिट की कीमत पे नहीं है तो कोई हर्ज नहीं। देखिए, ईमान का तकाजा तो है कि आप मुस्लिम से ही करें। एक स्टोर मुस्लिम है, एक नॉन मुस्लिम है, सेम चीज़ बिकती है, आप मुस्लिम से लें क्योंकि आप उससे मुस्लिम को फ़ायदा होगा, लेकिन ओवरऑल इसमें मना नहीं। एक चौथा ताल्लुक होता है जिसको मवालात कहते हैं, विलायत से गहरा दोस्त, दिल की मोहब्बत, उनको वली बनाना, उनको कारसाज समझना, उनको मुश्किल कुशा समझना, इसकी इजाज़त नहीं है। उनको रोल मॉडल बनाना, उनके तर्ज ज़िंदगी पर जीना, उनसे इम्प्रेस होना, उनके अकायद को अपनाना, इस तरह उनके साथ मोहब्बत करने लगना कि अपना दीन जो है वो पीछे डल जाए, सिर्फ इससे मना किया। इसी को यहाँ ला तत्तखिज़ु बिताना कहा गया। बतन कहते हैं पेट को, बिताना कहते हैं वो गहरी दोस्ती, यानी जिसमें कोई राज राज ही ना रहे और बिल्कुल सब चीज़ें जो हैं वो एक हो जाएं। तो लिहाजा यहाँ अल्लाह ताला ने ये बात कह के फिर उनके दिल के पोल भी खोल दिए। तुम तो इनसे बड़ी मोहब्बतें करते हो, तुम तो भाग भाग के इनकी तरफ जानते हो, तुम तो इनकी वैलेंटाइन को मनाते हो, तुम तो इनके क्रिसमस को मनाते हो, लेकिन वला युहिब्बूनकुम, वो तुम्हारी ईद को नहीं मनाते, वो तुम्हारी तरह कुर्बानियाँ नहीं देते, वो तुम्हारे साथ रोज़े नहीं रखते, तुम तो उनके ड्रेस खूब पहनते हो, वो तो तुम्हारे नहीं पहनते, तुम तो उनके लिए फ़िक्रमंद हो कि बताओ ये पता नहीं जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, उनको तो तुम्हारी बिल्कुल फ़िक्र नहीं कि तुम कहाँ जाओगे। असल बात यह है कि उनके दिलों में बुग़्ज़ है, इस बुग़्ज़ को दूर करना है तो उनके दिलों के कुफर को बदल दो। हम अपने अच्छे रवैयों के साथ लोगों को दीन की तरफ ला सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मुशरिकीन के साथ रहते थे। अपनी इस्तेलाह में समझ लीजिए कि मुशरिकीन आइडल वर्शिपर थे, ये ऐसे जैसे आज कोई हिंदू के साथ रहे। मदीना में आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद के साथ रहे, वो ऐसे ही है जैसे आज के दौर में कोई नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन या ज्यूज़ के साथ रहे। हम सब के लिए दोनों रोल मॉडल मौजूद हैं। जब आप मुशरिकीन में रहे तो आपका तर्ज ज़िंदगी क्या था, आपने उनकी रसूमात अपनाई या अपना असर उन पर छोड़ा, और जब आप यहूद और नसारा के बीच में आए तो आपका क्या हाल था। दोनों तरह की ज़िंदगी गुजारने वालों के पास रोल मॉडल मौजूद हैं, और इसके बरक्स हम अपना हाल भी देख लें। मुझे तो ऐसे लगता है कि जब आइडल वर्शिपर्स के साथ रहे तो उसकी शादी की रस्में ले ली, और जब हम अहले किताब के साथ आए तो अब उनकी भी रस्में ले ली। आज हमारी शादी कोई अगर बाहर का बंदा देखे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये शादी कैसी होती है। क्या ये मोहब्बत की लामत नहीं? हम तो उनकी रस्में लेते हैं, हम तो उनसे पीले जोड़े और हम तो उनसे मेहंदी उपटन लेते हैं, वो तो हमारा खुतबा निकाह नहीं पढ़ते शादियों पे। वो तो नहीं कहते कि औरत के लिए वली की लाजिम है इसलिए कि हमें इस्लाम का ये कल्चर बहुत पसंद है। हाँ, हम भाग भाग के लेते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम जिस तरीके से मर्दी शादी कर लें। याद रखिए, हर रस्म के पीछे एक अकीदा होता है, हर रस्म के पीछे कोई शिर्क भी होता है। आज जो अंधाधुंध हम शादियों, ब्याहों, मंगनियों, उपटन और क्या क्या चीज़ों में अपना दीन फैलाते हैं, कल कैसे दुश्मन को मुसख़र करेंगे। देखिए, सारा दिन आप किसी के साथ लड़ते रहें और रात को आप उसके साथ गठजोड़ करें, उनसे दोस्तियां करें, कि अगले दिन वो आपसे डरेगा? किसी भी इंसान को सोच लें, रात को आप उससे खूब मतलब खुशगपियाँ करें, अपने अच्छे ताल्लुकात रखें और अगले दिन लड़ना शुरू करें, वो लड़ाई जेब नहीं देती। दुश्मन कोई बेकार, दुश्मन कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता, उनको भी पता है कि आज मुसलमानों का घर घर रसिया है इंडियन मूवीज़ का, आज मुस्लिम बच्चों को इंग्लिश सॉन्ग्स पसंद है, वो काम से डरे। हम गुराने भी लगते हैं, वो कहते हैं चुप करके बैठो, हमें पता है तुम्हारी शादी नहीं पूरी होगी जब तक हमारी रस्में नहीं अपनाओगे, तुम्हारी शादी नहीं पूरी होगी जब तक तुम हमारे तरीके नहीं अपनाओगे। तो इसके लिए कॉल और फेल का तजाद ज़रूरी है कि उसको ख़त्म किया जाए और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। इससे आगे अब सूरत आल इमरान का कुछ ऐसा हिस्सा शुरू हो रहा है कि जो ग़ज़वे उहद के तनाजुर में नाजिल हुआ, सूर यानी आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी अमल की बातें हैं इसमें। वइस ग़दौत मिन अहलिका तुबव्विउल मोमिनीन मक़ाइद लिल्क़िताल, ए नबी उस वक्त को भी याद करो जब सुबह ही सुबह आप अपने घर से निकलकर मुसलमानों को मैदान जंग में लड़ाई के मोर्चों पर बिठा रहे थे, बाकायदा बिठा रहे थे। अल्लाह ताला सुनने और जानने वाला है। जब तुम्हारी दो जमातें पस्त हिम्मती का इरादा कर चुकी थीं, अल्लाह ताला इनका वली और मददगार है। क्या अभी भी बेल आनी चाहिए बस फ़ोन की? कोशिश किया करें यहाँ आते बंद कर दें, अगर लिख के लगा दें, जो लोग नए आते हैं तो उन बेचारों को नहीं पता होता, तो इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आप लोग वाइब्रेशन पे कर लिया करें, कोई ज़रूरी फ़ोन अगर आने वाला है तो इंशाअल्लाह फिर आपको उसका पता चलेगा। अब मैं शुरू से ये पढ़ूंगी यहाँ से आगे जी। व इस गदौ तमिन अहली का तुबव्विउल मोमिनीन मक़ाइद लिल्क़िताल, ए नबी उस वक्त को भी याद करो जब सुबह ही सुबह आप अपने घर से निकलकर मुसलमानों को मैदान जंग में लड़ाई के मोर्चों पर बाकायदा बिठा रहे थे। अल्लाह ताला सुनने और जानने वाला है। जब तुम्हारी दो जमातें पस्त हिम्मती का इरादा कर चुकी थीं, अल्लाह ताला इनका वली और मददगार है, और इसी की पाक ज़ात पर मोमिनों को भरोसा करना चाहिए। जंगे बदर में अल्लाह ताला ने आयन उस वक्त तुम्हारी मदद फरमाई जब तुम नहायत गिरी हुई हालत में थे, इसलिए अल्लाह ही से डरो और ना किसी और से, ताकि तुम में शुक्रगुजारी की तौफीक हो और ये शुक्रगुजारी बायस नुसरत और इमदाद हो। जब आप मुसलमानों और जब आप मोमिनों को तसल्ली दे रहे थे कि आसमान से 3,000 फरिश्ते उतार कर अल्लाह ताला का तुम्हारी मदद करना तुम्हें काफ़ी न होगा, क्यों नहीं, बल्कि अगर तुम सब्र और परहेजगारी करो, ये लोग उसी वक्त तुम्हारे पास आ जाएंगे, तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद 5,000 फरिश्तों से करेगा जो निशानी लगे हुए होंगे, और ये तो महज तुम्हारे दिल की खुशी और इत्मीनान कल्ब के लिए है, वरना मदद तो अल्लाह ताला ही की तरफ से है और जो गालिब और हिकमतों वाला है। इस इमदाद इलाही का मकसद ये था कि अल्लाह ताला काफिरों की एक जमात को काट दे कि अल्लाह ताला एक जमात को काट दे या इन्हें जलील कर दे और सारे के सारे नामुराद होकर वापस चले जाएं। ऐ पैगंबर, आपके इख्तियार में कुछ नहीं, अल्लाह ताला चाहे तो इनकी तौबा कबूल करे या आज़ाब दे, क्योंकि वो जालिम है। वलिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द, आसमान और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है, वो जिसे चाहे बख्शे जिसे चाहे अजाब दे, अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला मेहरबान है। ये थी आयत नंबर 121 से 129, 121 to 129। इनका उन्वान है ग़ज़वे उहद पर तबसरा। ग़ज़वे उहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की एक जंग थी जो आपके सामने पेश आई। एक हल्की सी गलती की वजह से मुसलमानों को एक भारी नुकसान उठाना पड़ा। आप इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह किसी हद तक पेज नंबर 171 से 173 तक पढ़ सकते हैं हसनुल बयान में। हमें इस वक्त फोकस करना है कि इसमें मुसलमानों को सिखाया क्या गया। पहली बात तो इससे ये सिखाया गया कि जब तक मोमिन अपने घर के आराम को छोड़कर अल्लाह के दीन के लिए नहीं निकलेंगे, तब तक उम्मत का मुकद्दर नहीं बदलेगा। अल्लाह के नबी अपनी बीवी को छोड़ के मैदान जंग के लिए निकले थे। इसी तरह एक सहाबी थे हज़रत हंसला रज़ियल्लाहु अन्हो, जब उन्होंने ग़ज़वे उहद की कॉल सुनी तो उनकी नई नवेली शादी हुई थी, फ़ौरन जिहाद की कॉल पे लब्बैक कहा और अल्लाह के हुक्म से लड़ने के लिए गए। वहाँ अल्लाह ताला ने शहादत नसीब फरमाई। जब शहीद हो गए, जंग ख़त्म हुई, उनकी बीवी कपड़े में लिपटी हुई نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ آپ کو صرف یہ خبر دینا تھی کہ حضرت حنزلہ جو تھے جب گئے تھے تو اس وقت وہ جنابت سے تھے، یعنی اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ غسل کر لیتے اور اس موقع سے پیچھے رہیں۔ میں اس لیے بتانے آئی کہ کیونکہ شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو بغیر غسل کے دفن کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غم نہ کرو، میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں، اور جب صحابہ کرام نے ان کی لاش کو اٹھایا تو اس میں سے پانی گر رہا تھا۔ یہ ہے پیغام، زندگی کے نازک سے نازک مرحلوں پہ بھی اپنے جذبات پہ قابو پاؤ اور اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرو۔ ہم کتنے لاڈوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، ہمیں اپنے شوہر کتنے پیارے ہیں، ہمیں اپنے گھر کا آرام، ہمیں تو اپنے بستر کے علاوہ نیند نہیں آتی، ہمارا تو تکیہ بدلا جائے تو ہم کہتے ہیں میں ساری رات سوئی رہی۔ اتنی لاڈلی اور اتنی نازوں والی قوم کیسے وقت کے تقاضے پورے کرے گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات اس میں ہمارے لیے بڑی گہری، اور وہ کیا ہے کہ اسباب پہ توکل نہیں کرنا، اصل سہارا جو ہے وہ اللہ کی مدد کا ہے۔ تم گھر سے نکلو، بس تمہارا یہ کام ہے، ارادہ کرو چل پڑو، کچھ بھی نہیں ہے بیٹھ جاؤ، جہاں انسان نہیں ہوں گے اللہ ان کرسیوں پہ فرشتوں کو بٹھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میدان احد میں بدر میں کیسے مدد کروائی مسلمانوں کی، اصل بات ہے کہ وہی بات ہے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ہمارا تلواروں پہ بھروسہ نہیں ہے، اسباب کرنے چاہیے، لیکن کبھی اسباب نہ ہوں تو اسباب کی کمی آپ کو اپنے مقصد سے نہ روکے۔ ایسے زندگی کے کئی پروجیکٹس میری آنکھوں کے سامنے چل رہے ہیں کہ ہم سوچتے تھے یہ کیسے ہوگا کام، بڑا مشکل ہے، ناممکن ہے، ابھی تو جگہ بھی نہیں صحیح ملی، ابھی تو کوئی فلاں نہیں فلاں نہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب جو لوگ ان چیزوں کے اندر انوالو ہوتے ہیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، چلو پھر نہیں کرتے، چلیں پھر اس کو گیو اپ کر دیتے ہیں، نہیں چل پڑو، کام اس کا ہے، وہ اس کو بتا دو میں نکل پڑا ہوں، آگے کام آپ کرا لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے کام جیسے کرواتا ہے وہ پھر انسانوں کی کوششوں سے بھی وہ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسباب کی کمی کا شکوہ کرنے کی بجائے اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر سود نہ کھایا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی۔ جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ جب کبھی کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے، انہیں ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنتوں کی صورت میں ملے گا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ھذا بیان للناس، عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 130 سے 138، اس کا عنوان ہے اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ان آیات میں سود کے بارے میں وہ آیتیں ہیں جو مسلمانوں کے اندر مال کی محبت کی وجہ سے اپنی جگہ چھوڑنے کے موقع، یعنی غزوہ احد کا ایک ایسا مقام تھا کہ جہاں مسلمانوں کو ان کی جگہ پہ اسائن کیا گیا تھا کہ جگہ سے نہیں ہلنا، جو بھی ہو فتح ہو شکست تو تم نے ہم اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب ظاہر جنگ ختم ہوئی، کفار بھاگ گئے، مسلمان جیت گئے، تو ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ مال جمع کرنے لگا۔ اس وقت تک کبھی کوئی باقاعدہ طریقہ نہیں تھا مال کے بانٹنے کا، تو وہ لوگ جو 50 عبداللہ بن جبیر کے ساتھ گھاٹی پہ مقرر تھے، ان میں سے بھی بہت سارے لوگ اپنی جگہ چھوڑ گئے، और जाके माल जमा करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि अब जंग ख़त्म हो गई, बस अब माल ले लेते हैं। ये एक हल्की सी गलती थी, इज्तिहादी गलती थी, उनकी खता थी, कोई अपनी जानबूझ के नहीं था। इसकी वजह से मुसलमानों को एक भारी नुकसान उठाना पड़ा कि वो खाली जगह दे के अबू सुफियान ने दोबारा हमला किया, और फिर उसके बाद मुसलमानों को अजीम शान नुकसान हुआ। 70 सहाबा मारे गए, अल्लाह के नबी सल्लम का दांत मुबारक शहीद हुआ, आपके हौद की लड़ियाँ जो थी वो आपके सर में घुपी और खून निकल गया कि जिस कड़ियों को निकालते हुए अबू तलहा का दांत टूट गया। ये वो सारे वाक़ियात थे जिनको बेस बना के या अल्लाह ताला ने सूद की हुरमत से का एक जहन बना दिया। इस्लाम का यही मिजाज है, लोहा गर्म देख कर इस्लाम जो है वो वार करता है। बल्कि इसका टॉपिक आप दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि लोहा गरम देखकर वार करो। पहला ख़त्म कर दीजिए, इस टॉपिक को लिख लें, लोहा गरम देखकर वार करो। ये तबलीग का एक बेहतरीन नुक्ता होता है कि जब कोई सुनने को तैयार है तब आप सुनाइए, अगर कोई सुनने को तैयार नहीं, आपकी सोने जैसी बातें दूसरे के जहन के ऊपर से गुजर जाएंगी। बल्कि वो हर वक्त का फिर जो सुनाना वो ऐसे ही होता है कि आप चुप कर जाएं, आप तो हर वक्त बोलते रहते हैं। इस्लाम ने इसी किस्म का मिजाज बनाया कि लोगों को उस वक्त रोका जिस वक्त के वाकई वो सुनना उनकी मजबूरी हो गया था, और इसमें फिर भागने की बात है, जन्नत की तरफ भागो। ये आयतें थी जिनको सुन के उमैर बिन हमाम अल्लाह के नबी सल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के नबी, इतनी प्यारी वो जन्नत है कि जिसकी चौड़ाई सिर्फ आसमानों ज़मीन जितनी है, तो क्या मैं उस जन्नत में जाऊँगा? कहा, हाँ जाओगे। कहा, अच्छा, खजूरें खा रहे थे, एक खजूर खाई, फिर दूसरी खाई, फिर कहा, मैं कैसा हूँ, जन्नत मेरा इंतज़ार कर रही है और मैं खजूरें खाने में वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। हाथ से थैला फेंका और मैदाने उहद में कूदे और शहीद हो गए। एक सहाबी हज़रत अनस कहते हैं, मुझे उहद पहाड़ के पीछे से जन्नत की खुशबू आ रही है, और लड़े और इस तरह कूद शहीद हुए कि जिस्म का मुसला कर दिया गया। एक अनस बिन नज़र सहाबी, उनकी बहन ने उनकी उंगलियों की पोरों से उनकी लाश को पहचाना। उनको जन्नत की खुशबू आती थी, हमें क्यों नहीं आती? अल्लाह ने इन आयात में वो कुछ खूबियाँ लिखी हैं कि जो जन्नत पाने वालों में होनी चाहिए, जिसमें गुस्से पे काबू पाना भी है। आज एक एग्रेशन जो उम्मत के अंदर है, एक इज्तमाही गुस्सा है, उसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। ऐसे लगता है हर एक गुस्से में, दीन वाले को दुनियादार पे गुस्सा है, दुनियादार को दीन वाले पे गुस्सा है, माँ बाप को बच्चों पे गुस्सा है, बच्चों को माँ बाप पे गुस्सा है, बीवियाँ शोहरों से गुस्से में, बीवियाँ बीवी शोहर से हैं। देखिए, गुस्सा इंसान की अक्ल को मार देता है। इसलिए इन आयतों पे अमल करते हुए हमने अपने गुस्से पे भी काबू पाना है। ये नहीं कहा कि गुस्सा नहीं करते, देखिए गुस्सा ना आना तो एक बहुत बड़ी इंसान की कमी है, खामी है। आप किसी को खिलाफ शरा काम करता देखें और गुस्सा ना आए, ये कोई अक्लमंदी तो नहीं है। बाद लोग कहते हैं, फलां तो इतना ठंडा, उसको कभी गुस्सा नहीं आता। ये ऐब है उस शख्स का, उस मर्द की मर्दानगी के खिलाफ है कि अपनी बीवी बहनों को और गलत काम करते या गलत हाल में देखे, या बच्चों को गलत काम करता देखे और गुस्सा ना आए। और इसी तरह वो बीवी जो अपने शोहर को गलत चीज़ों में देखे या घर वालों को, और गुस्सा ना करे। नहीं, गुस्सा करना है, लेकिन कजूम काजमीन। शायद आपने कभी पानी गर्म करने वाली बॉटल देखी होगी जो सेंकने के लिए रखते हैं, बस उसको सोच लें, उसके ऊपर जो ढक्कन लगाते हैं, अंदर उबला उबलता हुआ पानी होता है ना, इस कैफियत को कसूम कहते हैं। यानी अंदर गुस्सा है, ढक्कन लगा लो, ज़ुबान बंद रखो, रिएक्ट ना करो। एक किस तरह की कैफियत पैदा करो कि तुम अपने गुस्से को चैनलाइज करो। और वाकई हम सबको अपनी ज़िंदगी में इस पे गौर भी करना चाहिए कि क्या आज उम्मत सिर्फ गुस्से का शिकार नहीं। मैं देखती हूँ कि इस वक्त जब किसी को बहुत उम्मत की हमीयत आती है ना, तो एक गुस्से भरा बयान दे देता है। वो तो देता है किसी बंद कमरे में, और वो दुनिया के पूरे मीडिया पर उछाला जाता है कि ये होते हैं मुसलमान, देखो इनके ये अजायम है। ये इस्लाम नहीं चाहता। जहाँ इंसान ज़ाती मामलात में अपने आप को कंट्रोल करे, वहाँ आज के दौर में उम्मते मुस्लिमा को अपने आप को बयान देते हुए, ज़ुबान से कोई बात निकालते हुए भी काबू पाना है। और ग़ज़वे उहद का सारा जो खुलासा है ना, वो माल की मोहब्बत को कट डाउन करना, अमीर की इताअत की अहमियत और सब्र की बात है। क्योंकि आप देखिए कि जब इंसान हक के ऊपर जम जाता है ना, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला इंसान की मदद भी कर देता है। और वही बात है कि फिर आखिर हुआ क्या कि ग़ज़वे उहद जो फतह की तरफ बदल रही थी, वो शिकस्त में बदल गई। लेकिन ये शिकस्त याद रखिएगा कि तहज़ीब के लिए नहीं थी, अज़ाब नहीं था, बल्कि तादीब के लिए थी, अदब सिखाने के लिए थी। मुसलमानों को बताया जा रहा था कि देखो, अमीर की इताअत ना करने का कितना बड़ा नुकसान है। आज उम्मत मुस्लिमा का मिजाज क्या बन गया है, मैं ना मानूँ, और हर एक लीडर बनना चाहता है। कोई पीछे नहीं रहना चाहता, हर एक इमाम बनना चाहता है, मुक्तदी नहीं बनना चाहते। हर बंदा कहता है मुझे कुछ अथॉरिटी दो, मैं जो चाहूँ करूँ। नतीजा क्या होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाते हैं। जब लोग अमीर की, जब लीडर की इताअत नहीं करते, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ग़ज़वे उहद जो है वो हमारे अंदर इसी पैगाम को पेश करती है। अब आगे कुछ मज़ीद इसकी बातें फरमाया, वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुम अल अअलून इन कुंतुम मोमिनीन। तुम ना सुस्ती करो और ना गम करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमानदार हो। अगर तुम ज़ख्मी हुए हो तो तुम्हारे मुखालिफ लोग भी तो ऐसे ही ज़ख्मी हो चुके हैं। ताहम इन दिनों को लोगों के दरमियान अदलते बदलते रहते हैं। शिकस्ते उहद इसलिए थी कि अल्लाह ताला ईमान वालों को ज़ाहिर कर दे और तुम में से बास को शहादत का दर्जा अता फरमाए। अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। ये वजह थी कि अल्लाह ताला ईमान वालों को बिल्कुल अलग कर दे और काफिरों को मिटा दे। क्या तुम ये समझ बैठे हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे? अम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यालमिल्लाहुल्लसीन जाहदू मिनकुम वयालमस्साबिरीन। क्या तुम ये समझ बैठे हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अब तक अल्लाह ताला ने ये जाहिर नहीं किया कि तुम में से जिहाद करने वाले कौन हैं और सब्र करने वाले कौन हैं। जंग से पहले तो तुम शहादत की तमन्ना में थे और अब तुमने अपनी आंखों से देख लिया। ये थी आयत नंबर 139 से 143। इनका उन्वान है जन्नत ख्वाहिशों से नहीं मिलती, अगर मिलती होती ना तो कोई जन्नत से बाहर ना रहता। आज जन्नत की तमन्ना करने वाले बहुत हैं, लेकिन जन्नत के लिए उसकी हसबे शान कोशिश करने वाले कम हैं। अल्लाह ताला ने इन आयात में हमें यही बता दिया कि जब एक बंदा ईमान लाता है ना, तो असल में वो अल्लाह के लिए जीने और मरने का इकरार करता है। जो लोग अल्लाह के लिए जीने और मरने का इकरार करते हैं ना, असल में वही मोमिन है। और ऐसे मोमिनों के लिए अल्लाह के वादे हैं कि उनको दुनिया में भी गालिब करेगा और आखिरत में भी जन्नत देगा। लेकिन वो लोग जो इस बुनियाद से नीचे उतर जाते हैं, फिर उनके लिए अल्लाह के वादे नहीं हैं। फिर ऐसे लोगों को दुनिया में भी रुसवाई मिलेगी और आखिरत में भी रुसवाई मिलेगी। और जब एक बंदा अल्लाह के रास्ते में चलता है, तो दूसरों की तरफ से उसको पकड़ा जाता है। और ये पकड़ा जाना जो होता है, अगर इस वक्त बंदे को जन्नत आंखों के सामने रहे, तो कोई भी चीज़ उसको बड़ी नहीं लगती। अल्लाह ताला हमें जन्नत के रास्ते की तमाम रुकावटों को दूर करने वाला बना दे। फिर मज़ीद कुछ वाक़यात ग़ज़वे उहद के। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल ही हैं। इनसे पहले बहुत से रसूल हो चुके हैं। क्या अगर इनका इंतकाल हो जाए या ये शहीद हो जाए तो तुम इस्लाम से अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? और जो कोई फिर जाए अपनी एड़ियों पर, तो हरगिज़ अल्लाह ताला का कुछ ना बिगाड़ सकेगा। अन करीब अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को बदला देगा। बग़ैर अल्लाह ताला के हुक्म के कोई जानदार नहीं मर सकता। मुकर्रर शुदा वक्त लिखा हुआ है। दुनिया की चाहत वालों को हम कुछ दुनिया भी दे देते हैं और आखिरत का सवाब चाहने वालों को हम वो भी देंगे और एहसान मानने वालों को हम बहुत जल्द नेक बदला देंगे। बहुत से नबियों के हम रिकाब होकर बहुत से अल्लाह वाले जिहाद कर चुके हैं। इन्हें भी अल्लाह की राह में तकलीफ़ें पहुंची, लेकिन ना तो उन्होंने हिम्मत हारी, ना सुस्त रहे और ना दबे। और अल्लाह ताला सब्र करने वालों को ही चाहता है। वमा काना कौलहुम। और वो यही कहते रहे, क्या कालू रब्बना अग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फ़ी अमरीना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ए हमारे परवरदिगार, हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमारे कामों में जो बेजा ज्यादती हुई है उसे भी माफ़ फरमा, और हमें साबित कदमी अता फरमा, और हमें काफिरों की कौम पर मदद दे। अल्लाह ने इन्हें दुनिया का सवाब भी दिया और आखरत के सवाब की खूबी भी अता फरमाई। अल्लाह ताला नेक लोगों से मोहब्बत करता है। ये थी आयत नंबर 144 से 148। इनका उन्वान है अल्लाह के नबी को भी मौत आएगी। ये वो नुक्ता है कि जिस पे आज उम्मत के कुल कुछ तबके को शक है। आज हमारे यहाँ एक तासुर है, और वो क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लम के बारे में ये कहना या सोचना कि वो फौत हो गए, ये उनकी गुस्ताही है। तो पहली बात है कि अगर ये गुस्ताही है तो ये गुस्ताही तो नऊज़ु बिल्लाह कुरान पाक ने की। मैं आपके शऊर के लिए आयतों का टुकड़ा दोबारा पढ़ूंगी। वमा मुहम्मदुनिल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ इम्मात औ कुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ नहीं सिवाय एक रसूल के, उनसे पहले भी रसूल गुजरे, क्या वो मर जाएं। ये माता का लफ्ज़ बता रहा है कि अल्लाह के नबी को मौत आएगी। और ये आयतें कब नाजिल हुई? जब उहद के मैदान में ये अफवाह फैल गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए। असल में मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई थी, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबहत रखते थे। तो उनको देख कर खबर फैल गई कि अल्लाह के नबी फौत हुए, उससे एक भगदड़ मच गई। लेकिन इन आयात के नाजिल होने के तकरीबन 6-7 साल के बाद हकीकत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 6-7 नहीं बल्कि अभी मैं देख रही हूँ कि आपके कुरान पाक में भी इसके बारे में लिखा हुआ है, यानी अल्लाह के नबी सल्लम जब हकीकी तौर पे दुनिया से गए, तो उस वक़्त गम की वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये सोच लिया कि अगर कोई ये कहेगा कि अल्लाह के नबी सल्लम फौत हो गए तो उमर उसकी गर्दन काट देगा। उस वक्त फिर मिंबर पे खड़े होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने यही आयतें तिलावत की थी कि उमर होश करो, अल्लाह तो पहले से कह चुका कि अल्लाह के नबी को मौत आ सकती है। और मन काना याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। तो बहरहाल इस हुक्म से हमें ये पता चल गया कि अल्लाह के नबी सल्लम अपने हिस्से का काम करके दुनिया से गए, और अब अगर कोई शख्स उसी नक्शे कदम पे चलना चाहता है तो वो अपनी ज़िंदगी को भी उसी में खपा दे जो अल्लाह के नबी का काम था। अब अगली आयतों में आप देखेंगे कि क्या भगदड़ मची थी उस दौर में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफरू यरुद्दूकुम अला आक़ाबिकुम फ़तन्क़लिबू ख़ासिरीन। बार बार देखिए कि मज़मून आ रहा है, अगर हम शौर से इन आयतों को सुने। ए ईमान वालो, अगर तुम काफिरों की बातें मानोगे तो वो तुम्हें तुम्हारी एड़ियों के बल पे पलटा देंगे, यानी तुम्हें मुर्तद बना देंगे, फिर तुम ना मुराद हो जाओगे। बलिल्लाहु मौलाकुम, बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा मौला है और वही बेहतरीन मददगार है। हम अन करीब काफिरों के दिलों में रोब डाल देंगे, इस वजह से कि ये अल्लाह ताला के साथ उन चीज़ों को शरीक करते हैं जिनकी कोई दलील अल्लाह ताला ने नहीं उतारी। इनका ठिकाना जहन्नुम है और इन जालिमों की बुरी जगह है। वलकद सदकुमुल्लाहु वादहु, अल्लाह ताला ने तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिखाया जबकि तुम इसके हुक्म से इन्हें काट रहे थे, यहाँ तक कि जबकि तुमने पस्त हिम्मती इख्तियार की और काम में झगड़ने लगे और नाफरमानी की। इसके बाद इसने तुम्हारी चाहत की चीज़ तुम्हें दिखा दी। तुम में से बास दुनिया चाहते थे और बास का इरादा आखरत का था, तो फिर उसने तुम्हें उनसे फेर दिया ताकि तुमको आजमाए, और यकीनन उसने तुम्हारी लग्जिश से दरगुजर फरमाया और यकीनन उसने तुम्हारी लग्जिश से दरगुजर फरमाया। और ईमान वालों पर अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है, जबकि तुम चढ़े जा रहे थे और किसी की तरफ तवज्जो नहीं करते थे, अल्लाह ताला के रसूल तुम्हें पीछे से आवाज़ें दे रहे थे, बस तुम्हें गम पर गम पहुंचा ताकि तुम फौतशुदा चीज़ पर गमगीन ना हो और ना पहुंचने वाली तकलीफ़ पर उदास हो। अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बेखबर है, तुम अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से ख़बरदार है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बाखबर है। ये थी आयत नंबर 149 से 153। इसका उन्वान है फतह शिकस्त में क्यों बदली। ग़ज़वे उहद का वो मंज़र है कि जिस मौके पे फिर मुसलमान जो थे वो बिखर गए। अल्लाह ताला ने यहाँ यही बता दिया कि बाज़ दफ़ा थोड़े लोगों की गलती बहुत सारों को नुकसान में मुब्तला करती है। आज के दौर में भी यही दस्तूर है, चंद लोगों की जज्बाती बातें और उनके जज्बाती एक्शंस जो हैं वो पूरी उम्मत को नुकसान की तरफ माइल कर देते हैं। अगली बात इस हिस्से से हमने जो देखी क्या है कि अगर मुश्किल मौके पर ईमान वाले जम जाएँ तो अल्लाह ताला उस मुश्किल को फतह में बदल देता है, अल्लाह की मदद में बदल देता है। और जो लोग हकीकत में अल्लाह ताला के हुक्म पे जम जाते हैं, फिर वो बाज़ दफ़ा बहुत सारे लोगों के ऊपर भारी हो जाते हैं। اب غزوہ احد کے بعد جو منافقین نے چہ میگوئیاں کی ان کا تذکرہ ہے، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفتا منکم، پھر اس نے غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی، ہاں کچھ وہ بھی لوگ تھے جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے، یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے تھے، کہتے ہیں اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے، آپ کہہ دیجئے کہ گو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل یعنی قتل ہونے کی جگہ کی طرف چل پڑتے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مٹھ بھیڑ ہو گئی تھی، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آ گئے، لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 154 سے 155، اس کا عنوان ہے یہ ہمت توڑنے والے۔ غزوہ احد میں جہاں مخلصین لوگ تھے وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو بھی ایمان کے اس درجے پہ نہیں پہنچے تھے کہ جس درجے پہ مشکل آنے کے وقت بھی ایمان پہ قائم رہا جائے۔ یاد رکھیے گا کہ ہر دور میں دین میں داخل ہونے والے اکثر لوگ حق پہ ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہوتا۔ ایسے لوگ خوشحالی کے وقت میں، فتح اور نصرت کے وقت میں اور کامیابیوں کے وقت میں تو آپ کے دوست ہوتے ہیں، لیکن جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو وہی آپ کو طعنے دینے والے اور آپ کی ہمت توڑنے والے ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کی باتوں کا تذکرہ ہے کہ جب غزوہ احد میں 70 لوگ مارے گئے، مسلمانوں کو نقصان ہوا، تو کچھ لوگوں نے پھر ایسی ہمتیں توڑ دیں اور وہ کیا ہے کہ دیکھو نہ جاتے تو اچھا تھا، کاش کاش کاش۔ لو کا لفظ ادھر استعمال ہوا ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ لو کا کہنا یعنی کاش لفظ کہنا شیطان کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ آج بھی دیکھیے کہ عملی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو کبھی بھی حسرت بھرا کوئی کلمہ بولے تو اس کے بعد فوراً ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص بیمار ہو، اب آپ علاج کرواتے ہیں لیکن اس کو باہر کے ملک نہیں لے کے جاتے، موت اپنے وقت پہ آ جاتی ہے، پھر بعض لوگ کس طرح افسوس کرتے ہیں، ہائے کاش اس کو باہر لے جاتے، ہائے اس کو امریکہ لے جاتے، اس کو کینیڈا لے جاتے، اس کو فلاں جگہ لے جاتے۔ یہ جو کاش کہنا ہوتا ہے نا، یہ ان کے دل میں حسرت ڈالتا ہے، حالانکہ موت تو جہاں آنی ہے آ جاتی ہے۔ پھر اس حصے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب کوئی لوگ غلطی سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ دوسروں کی بھی ہمت توڑنے والے ہوتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں پھر وہ بہت سارے لوگوں کے لیے نقصان کا سبب بن جاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو پھر کسی بھی قوم کے لیے ایک ناسور بن جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، بار بار ایک ہی مضمون تکرار ہے، آپ نوٹ کیجئے گا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہ اگر یہ کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا اور مارتا ہے اور تمہارے عمل کو خوب دیکھ رہا ہے، قسم ہے اگر اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کیے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں، پھر بھی اگر آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ये थी आयत नंबर 156 से 160, 156 to 160, इनका उन्वान है अच्छे लीडर की खूबियाँ। शुरू में मुसलमानों को दोबारा इस बात की नसीहत करने के बाद कि तुम्हारे तौर तरीके, तुम्हारे रंग ढंग कुफार जैसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब किसी कौम के इतवार तौर तरीके दुश्मन जैसे होने लगते हैं तो दुश्मन के दिल में उनका रोब चला जाता है, और इसके बाद फिर अल्लाह के नबी की वो खूबियाँ कि जिसकी वजह से आपके सहाबे कराम बावजूद बहादुर होने के, दीन की गैरत रखने के, इसके बावजूद एक इज्तमाई ज़िंदगी को पेश करने वाले थे, किसी ने भी मक्का में एक तलवार नहीं उठाई, हालांकि उनमें जुर्रत भी थी, हौसले भी थे। ये अमीर की एक इताअत है, और एक अच्छे लीडर की जो खूबियाँ यहाँ हमें मालूम हुई वो दिल के अंदर नरमी का होना और लोगों के लिए सख्त दिल न होना, गलती हो जाए फिर भी माफ़ कर देना, बख्शिश मांगे, गुनाह की माफ़ी मांगे तो माफ़ कर देना, और एक गलती की बुनियाद पे अब उनसे कट डाउन करने की बजाय आगे भी उनको मशवरों में शामिल करते रहना। अल्लाह करे कि ये खूबियाँ आज के लीडर्स में भी आ जाएं, ताकि अगर किसी से कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाए तो वो उसको माफ़ करके उम्मत की वहदत को ना टूटने दें। आज यही है वो नुक्ता जिस पे जमातें टूटती हैं, यही है वो मोड़ और मुकाम जहाँ एक प्लेटफॉर्म पे चलने वाले दो धड़ों में बदल जाते हैं। आप सियासत को देख लीजिए, आप किसी मौके पे देखें, एक यूनियन बनती है, बहुत सारे लोग मिलके एक फोरम पे आते हैं, कुछ महीने साल के बाद आपको पता चलता है कि अब वो ग्रुप जो था, वो जो अलायंस था या इत्तेहाद था, वो टूट गया। तो ये इत्तेहाद कब टूटते हैं? जब लोगों को अपनी जान, अपनी इज्जत, अपनी शख्सियत अल्लाह के दीन से ज़्यादा प्यारी होती है। अल्लाह क्या चाहता है कि बंदा अपने आप को नुकसान दे ले, अपनी ज़ात को पीछे डाल दे, लेकिन अल्लाह के दीन को नुकसान ना होने दे, क्योंकि उम्मत का जो कटना और फटना है वो इंसान की ज़ाती तकलीफ़ और उसके ज़ाती नुकसान से बहुत बड़ा नुकसान है। और ग़ज़वे उहद का एक ये बहुत बड़ा सबक था कि उम्मत की वाहदत ना टूटे। फिर आगे ग़ज़वे उहद के बाद की कुछ बातें, वमा काना लिन्नबी अन यग़ुल, नामुमकिन है कि नबी से खयानत हो जाए, हर खयानत करने वाला खयानत को लिए हुए क़यामत के दिन हाजिर होगा, फिर हर शख्स अपने आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और वो जुल्म ना किए जाएंगे। क्या पस वो शख्स जो अल्लाह की खुशनुदी के दर पे है उस शख्स जैसा है जो अल्लाह की नाराज़गी लेकर लौटता है, और जिसकी जगह जहन्नुम है जो बदतरीन जगह है। हम दराजात इंदल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, अल्लाह तआला के पास इनके अलग अलग दर्जे हैं, इनके तमाम आमाल को अल्लाह तआला बखूबी देख रहा है। लकत मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इस्बा सफीहिम रसूला, बेशक मोमिनों पर अल्लाह तआला का बड़ा एहसान है कि इन्हीं में से एक रसूल इनमें भेजा जो इनको इसकी आयतें पढ़कर सुनाता है और इनको पाक करता है और इन्हें किताब और हिकमत सिखाता है। यकीनन ये सब इससे पहले खुली गुमराही में थे। ये है आयत नंबर 161 से 164, इसका उनवान है इंसानियत, इंसान साजी का नुस्खा, इंसान साजी का नुस्खा। यहाँ हमने इस हिस्से में एक आयत देखी जो इससे पहले भी सूरत बकरा में गुजर चुकी थी, थोड़े से फ़र्क के साथ, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि अल्लाह एक ऐसा नबी भेज जो उम्मत को तालीम दे और उनका तज़किया करे और उनको किताब और हिकमत की तालीम दे। अब यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खूबी को अल्लाह ताला ने उम्मत पर एक एहसान किया। अल्लाह ताला के बहुत सारे एहसानात हैं इंसानियत पे, और आप देखिए जाए कि हम खुद पूरी कायनात ही अल्लाह ताला के एक एहसान का एक निशी शाहकार है, लेकिन किसी को अल्लाह ताला ने जतलाया नहीं। ये वाहद नेमत है जिसका तذکرہ कुरान पाक में, वल लकत मन अल्लाहु, मन कहते हैं एहसान को, यानी दुनिया में भी ये जो मन होता है 40 किलो का, उसका भी एक बोझ होता है ना, इसी तरह एहसान का भी एक बोझ होता है। अब यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो बातें पेश की गईं, ये आज के लीडर्स के लिए एक रोल मॉडल होंगी। हर वो बंदा जो इंसानियत की तरबियत करना चाहे, इंसान साजी करना चाहे, उसका बेहतरीन नुस्खा यही है कि पहले दर्जे पे उनको उनके ऊपर कुरान पाक की आयतें पढ़ी जाएँ, कुरान पाक की तालीम, यानी उसको समझना, समझने से पहले सिर्फ पढ़ना। हम सब अपने आप को भी चेक करते जाएं कि क्या हमें कुरान पाक सही पढ़ना आता है, और क्या हम अगर मनसब पे फायज है अपनी औलादों की तरबियत के, तो क्या हमने उनकी सही अरबी तालीम का अहतमाम किया? क्या हमारे बच्चे इंग्लिश में तो कुरान नहीं पढ़ते? क्या अरबी सामने आ जाए तो पढ़ ना सकें, और BISMILLA बिस्मिल्ला पढ़ा जाए तो वो पढ़ लें? क्या ये बात तो नहीं? अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि हमने पहला ही हक अदा नहीं किया। दूसरी चीज़ इस हिस्से में जो काबिल तवज्जो है वो है युज़क्कीहिम, तज़किया की बात है। तज़किया का अमल ऐसे ही है कि जैसे आप किसी जगह बीज डालने से पहले वहाँ इर्द गिर्द लगी हुई जड़ी बूटियों को उखाड़ लें, क्योंकि वरना आपके बीज और आपकी खाद को वो जड़ी बूटियाँ ले जाएंगी। तज़किया का अमल जो है ये ड्यूल होता है, अच्छी आदतों को डालना और बुरी चीज़ों को निकालना। इस वक्त हम सब कुरान पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर अच्छी चीज़ खैर की जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हमारी खामियों की इसलाह ना की जाए, इस जगह बैठने के अदब अदाब और इस सारे माहौल को अगर खुशगवार ना किया जाए तो तज़किया होना मुमकिन नहीं होता। इसीलिए एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा लीडर दोनों चीज़ों पे गौर करता है। आज के दौर में क्या है, अदब सिखाए जाते हैं, अच्छी बातें तो सिखाई जाती हैं लेकिन बुरी बातों पर टोका नहीं जाता। और तज़किया का अमल अगर उम्मत की सतह पर देखें तो ये वही अमल है कि जो फिर अल्लाह ताला की शरीयत को अपनाने के लिए इंसान को काबिल करती है। सबसे पहले तज़किया किसका होता है? सोच का। यहां फिर मैं आपको वही नुक्ता दूंगी जिस पे हम बात कर रहे थे कि अगर हम उम्मत का हाल के हालात बदलना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जो करनी होगी वो सोच का तज़किया होगा। जब सोच बदलती है ना, फिर इंसान कदम उठाता है। सोच पाक हो, सोच के अंदर एहसास आ जाए कि वाकई ज़िंदगी गुजारने का एक और तरीका होना चाहिए, ये नहीं। जब सोच बदलती है तो उसके अगले दर्जे पे फिर इरादों का तज़किया होता है, फिर आपके प्लान्स अच्छे बनते हैं। फिर जब आपके इरादे अच्छे होते हैं, बड़े बड़े इरादे करते हैं, फिर आपकी निगाह बुलंद होने लगती है। फिर सिर्फ आप अपने बच्चों की शादी और अपने घर की फिक्र नहीं करते, फिर आप उससे आगे बढ़ के जाते हैं तो आपके बड़े बड़े इरादे बन जाते हैं। उसके बाद फिर अमल का तज़किया होता है, फिर आंखों का तज़किया, फिर कानों का तज़किया, फिर ज़ुबान का तज़किया होता है। कुरान पाक रमज़ान में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि कुरान पाक की ये बारिश जो है ये हमारे दिलों का तज़किया करती है। और बाज़ लोग कुरान पढ़ते ही बेचैन होने लगते हैं ये सोच के कि क्या करें, अब तो और गुनाहगार हो गए, कल तक नहीं पता था अच्छी नींद आती थी, अब तो 4 दिन हो गए नींद ही नहीं आ रही, हम तो इतने गंदे, हम तो इतने उजले। आप क्यों हंसे? आप सबका भी यही हाल है। तो ये जी होना चाहिए। देखिए कुरान पढ़ें और कुरान आपके अमलों पर जत ना डाले, वो कुरान नहीं है, वो सिर्फ एक वर्जिश है, वो सिर्फ एक एक्सरसाइज है, फिक्र लगनी चाहिए। लेकिन यहाँ हिम्मत रखें कि कुरान पढ़ते एकदम बंदा गुनाहों से पाक नहीं हो जाता। हम कहते हैं आज मस्जिद में गया तो वहाँ से दाढ़ी निकलेगी तो उगेगी तो बाहर आएगा, आज कोई दीन की तरफ आया इसको वहाँ से पर्दों में उड़ा के भेजो, ऐसा नहीं होता। पहले दिल बदलता है, आपके अंदर गुनाहों की तड़प का लग जाना ही एक बहुत बड़ा तज़किया है। जब ये होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता प्लान्स करते हैं, फिर अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, और एक वक्त आता है कि अल्लाह के हुक्म से फिर इंसान अपने दिल को दिमाग को पाक करने लगता है, और यही चीज़ है जो इंसान से मतलूब है। अगर हमारे सोच हमारे इरादों का तज़किया हो गया, इंशाल्लाह अमल का तज़किया होगा। आप अपनी औलादों को अगर अच्छे कामों की तरफ डालना चाहते हैं तो पहले उनकी सोच बदलें, उनके इरादे खुद ब खुद बदल जाएंगे। आगे कुछ मज़ीद बातें गज़वे उहद ही के नाते से। अवलम्मा साबत को मुसीबत तुम कद सब तुम मिसलई हा, क्या बात है कि जब तुम्हें एक ऐसी तकलीफ पहुंची तुम इस जैसी दो चंद पहुंचा चुके थे, तो ये कहने लगे कि ये कहाँ से आ गई? आप कह दीजिए ये खुद तुम्हारी तरफ से है, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। और तुम्हें जो कुछ उस दिन पहुंचा जिस दिन दो जमातों में मुठभेड़ हुई, वो सब अल्लाह के हुक्म से था, और इसलिए कि अल्लाह ताला ईमान वालों को ज़ाहरी तौर पर जान ले और मुनाफिकों को भी मालूम कर ले, जिनसे कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में जिहाद करो या काफिरों को हटाओ, तो वो कहने लगे कि अगर हम लड़ाई जानते तो ज़रूर साथ देते। उस दिन बनिस्बत ईमान के कुफर के बहुत करीब थे, अपने मुंह से वो बातें बनाते हैं जो इनके दिलों में नहीं, और अल्लाह ताला खूब जानता है जिसे वो छुपाते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद भी बैठे रहे और अपने भाइयों के बारे में भी कहा कि अगर ये हमारी बात मान लेते तो कत्ल ना किए जाते। कह दो कि अगर तुम सच्चे हो तो अपनी ज़ुबान कह दो कि अगर तुम सच्चे हो तो अपनी जानों से मौत को हटा दो। ये है आयत नंबर 165 से 168, इनका उन्वान है ग़ज़वे उहद पर तबसरा। इसमें तकरीबन उसी किस्म की बातें थीं कि जो पीछे भी गुजर चुकी, कि बाज़ लोग शिकस्त से फ़ायदा उठाने, मतलब शिकस्त से कुछ सीखने की बजाय नेगेटिव शेयरिंग करते हैं। बाज़ दफ़ा आप देखिए कि अगर कोई टीम मैच हार के आती है तो फिर इस किस्म के तबसरे होते हैं कि उनकी कोई खूबी भी सामने नहीं रखी जाती। कुरान पाक का ये मुकाम बड़ा खूबसूरत है इस नाते से कि अगर शिकस्त हो गई तो क्या हुआ, इतने प्यार से अल्लाह ताला लोगों की हिम्मत बना रहे हैं, फिर क्या हुआ? आज अगर तुम्हारे 70 मारे गए तो कल तुमने उनके 70 मारने के साथ कैद भी किए थे, तुम्हारा नुकसान तो उनके नुकसान से फिर भी छोटा है। ये होती है पॉजिटिव अप्रोच। बाज़ लोग ज़िंदगी के शीशे में हमेशा ज़िंदगी के सफ़र में पीछे ही देखते रहते हैं। ज़िंदगी के सफ़र में हमेशा आगे देखिए। ज़िंदगी में कोई हादसा गुजर गया, कोई तकलीफ़ गुजर गई, कोई गलती हो गई, कोई लॉस हो गया, शिकस्त हो गई, तलाक हो गई, कोई घर टूट गया, फिर क्या हुआ? आगे देखो। गाड़ी चलाते हुए अगर कोई सिर्फ बैक मिरर में देखे तो नतीजा क्या है? हादसा। इसी तरह वो लोग जो सिर्फ माजी के अंदर, गम के अंदर घुले रहते हैं, वो फिर किसी बहुत बड़े मजीद हादसे का दोचार हो सकते हैं। इस हिस्से से हमने जो चीज़ सीखी वो क्या है? मोरेल को बुलंद करना। अच्छे लीडर्स या आम लोग, एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ, वो कभी भी नेगेटिव बात ना करे। बस आज देखिए हर बंदा ये बात करता दिखता है, बड़े हालात ख़राब है, आजकल के नौजवान ऐसे हैं, आजकल के बच्चे ऐसे हैं। यकीन करें ऐसा नहीं है। आज के बच्चों में जितनी खैर है शायद कल के बूढ़ों में भी वो नहीं थी। आज इसी दौर में से आप देखिएगा अबू बकर निकलेंगे, आज के दौर का उमर निकलेगा, आज के दौर का उस्मान निकलेगा, और हर दौर के अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हैदर, ये सारे फ़र्क होते हैं। सिर्फ ज़रूरत है इस वक्त एक अच्छी माँ की। आज के दौर के बच्चों का मसला क्या है कि उनको अच्छी माँ नसीब नहीं हुई। आज की माँ के पास वक्त नहीं है। आज की माँ को अपना जिस्म सजाना ज़्यादा प्यारा लगता है अपने बच्चों के अखलाक सजाने से। आज की माँ को अपने कीमती कपड़े ज़्यादा अजीज़ हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल की कीमत से। आज अगर माँ को शऊर आ जाए, वो अल्लाह का कलाम पढ़ के इससे जुड़ के बच्चों की तरबियत वैसे ही करे जैसे फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बीबी मरियम ने की होंगी, इंशाल्लाह ये बच्चे आप देखिएगा इतना बड़ा चेंज लाएंगे कि इन्हीं से इंशाल्लाह इस्लाम का वो सूरज निकलेगा कि जिसको वैसे तो कहा गया कि मग़रिब से सूरज निकलेगा, एक वक्त आएगा आज इस्लाम का सूरज भी मग़रिब से निकलेगा। इसलिए कि जहां बुराई होती है वहां से खैर भी ज्यादा आती है। जब रात गहरी हो जाती है ना तो सूरज वहीं से निकलता है। अल्लाह करे कि हमें ऐसी माएँ बनने वाला और ऐसी नसीहत करने वाला बना दे कि जो आने वाली नस्लों को पकड़े। यकीन करें मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिफरेंट एज ग्रुप को पढ़ाया है, बहुत जवान बच्चे, छोटे बड़े, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 10 से लेके 14-15 साल के बीच की जो लड़कियां, और ऑफ कोर्स अगर लड़के हैं, इनको जो पढ़ाने का मज़ा है ना, मुझे वो ना बड़ी लेडीज़ में आता है और ना इससे बड़ी लड़कियों में आता है। इतनी कच्ची कच्ची कोंपलें होती हैं, यकीन करें क्या मजाल अपनी जगह से हिल जाएं। और उनके सवाल, उनकी बातें, मैं हैरान होती हूँ। मैं कहती हूँ काश इस उम्र में कुरान हाथों में आए। मैं उनको भी कहती हूँ, मैं कहती हूँ इस उम्र में आप कुरान पढ़ रहे हैं तो मुझे रश्क आ रहा है कि इस उम्र में अगर कुरान लोगों के हाथों में आ जाए तो क्या चेंज हो। बड़े तो ऐसे लगता है अब ज़िंदगी गुजार चुके हैं, पत्ते झड़ने वाले दिन है, आखिरी उम्र है, मजबूत टहनियाँ बन गए, सुनेंगे सारा, हर जगह जाएंगे, मानेंगे वही जो दिल चाहेगा। लेकिन ये मासूम कोंपले ऐसी होती हैं कि जो वाकई मानती हैं। एक बच्चा बड़ा प्यारा साथ है मेरे पास, तकरीबन ऐसे 10-12 साल का, तो एक दिन मेरे से शेयर करने लगा कि मतलब तो उसका खुलासा क्या था कि क्या अपने नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को दीन की बात नहीं बतानी चाहिए। मैं क्या, क्यों, क्या हुआ? बताने लगा मेरा क्लास फेलो जो है वो कोई चाइनीज़ टाइप का लड़का था, तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या हो, तुम्हारा क्या दीन है? तो वो कहने लगा मेरे पास कोई दीन नहीं है, यानी उसका कोई दीन नहीं था। कहने लगा मैंने उसको दीन की बातें बताई, इस्लाम की थोड़ी बताई। उसको बहुत अच्छा इंटरेस्ट हुआ और इस्लाम की तरफ इंटरेस्टेड हुआ। अब उसको मुसलमान होना था। बहरहाल बात घर तक गई तो कह रहा कि जब मेरे घर वालों को या जो इस इर्द गिर्द वालों को पता चला तो उन्होंने मुझे आके डराना शुरू कर दिया, नहीं ऐसे नहीं करो, फिर ये तुम्हारी शिकायत कर देगा, दिस एंड दैट, तो क्या मैं उसको इस्लाम की बात ना बताऊँ? इतना मुझे दुख हुआ, इतनी तकलीफ़ हुई। मैंने कहा नहीं पता ये क्या कर रहा है। मैंने फिर उसको प्यार से बताया कि क्या बातें बताने की, क्या नहीं, बेसिक्स पे बात करो, तुम्हें कोई कंट्रोवर्शियल बात की ज़रूरत नहीं। कह रहा नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं, मैं तो उससे गॉड की बातें करता हूँ, दिस एंड दैट। तो मैं हैरान थी कि वो चीज़ें जो माओं के मुकद्दर संवारने वाली होती हैं, जिससे माओं की आखिरत बन सकती हैं, बास माएँ खुद ही बदकिस्मती से अपने बच्चों को वहाँ से रोक लेती हैं। शऊर की कमी है, तो अल्लाह ताला हमें शऊर वाला बना दे। फिर आगे फरमाया वला तखसबन अल्लज़ीन कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। यही आयत पढ़नी है ना, कुछ छुटा तो नहीं जी? 169 से, ठीक है जी, जजाकल्लाह। वला तखसबन अल्लसीन कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए हैं इनको हरगिज़ मुर्दा न समझें, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास रोजियां दिए जाते हैं। अल्लाह ताला ने अपना फजल जो इनको दे रखा है इससे बहुत खुश हैं और खुशियां मना रहे हैं इन लोगों के बारे में जो अब तक इनसे नहीं मिले, इनके पीछे हैं, इस पर कि इन्हें ना कोई खौफ है और ना कोई वो गमजदा होंगे। वो खुश होते हैं अल्लाह की नेमत और फजल से, और इससे भी कि अल्लाह ताला ईमान वालों के अजर को बर्बाद नहीं करता। जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल के हुक्म को कबूल कर लिया इसके बाद कि इन्हें पूरे जख्म लग चुके थे, इनमें से जिन्होंने नेकी की और परहेजगारी बरती, इनके लिए बहुत ज़्यादा अजर है। वो लोग के जब इनसे लोगों ने कहा कि काफिरों ने तुम्हारे मुकाबले पर लश्कर जमा कर लिए हैं, तुम इनसे खौफ खाओ, तो इस बात ने इन्हें ईमान में और बढ़ा दिया और कहने लगे, हसबुनल्लाहु व नेमल वकील, अल्लाह हमें काफ़ी है और वो बहुत अच्छा कारसाज़ है। फनकलबू बिनेमति मिनल्लाहि व फ़ज़्ल, नतीजा ये हुआ कि अल्लाह की नेमत और फजल के साथ ये लौटे और इनको कोई बुराई ना पहुंची। उन्होंने अल्लाह ताला की रजामंदी की पैरवी की और अल्लाह ताला बहुत बड़े फजल वाला है। ये खबर देने वाला सिर्फ शैतान है जो अपने दोस्तों से डराता है। तुम इन काफिरों से ना डरो और मेरा खौफ रखो अगर तुम मोमिन हो। आयत नंबर 169 to 175। इसका उनवान है बड़े हौसले वाले लोग। वाकई इस हिस्से में अल्लाह ताला ने उन लोगों का तذکرہ किया है कि जिनको देखने के लिए इस वक्त शायद आसमान भी तरसता होगा और ज़मीन भी। ग़ज़वा उहद बहुत ही ज़्यादा नुकसान और ज़हनी दबाव के बाद ख़त्म हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नई जंग का हुक्म हो गया, क्योंकि अबू सुफियान जाते जाते एक धमकी दे गया था कि मैं फिर आऊँगा लड़ने के लिए, तो कहा तुम कहाँ आओगे, हम चलते हैं। और अल्लाह के नबी ने सिर्फ़ एक कॉल दी कि लोगों अभी हथियार ना उठाओ, वापस चलो। और मुसलमान दोबारा अल्लाह के नबी की से एक कॉल पे जमा हो गए। अबू सुफियान को जब पता चला कि अल्लाह के नबी एक लश्कर लेके आ रहे हैं, डर गया। एक शख्स वहाँ से गुजर रहा था, उसको कुछ रिश्वत दी, कहा जाके सिर्फ एक खबर फैला दो कि अबू सुफियान एक बहुत बड़ा लश्कर लेके आ रहा है। मुराद क्या था कि इनकी हिम्मत तोड़ दी जाए, इनके इरादे तोड़ दिए जाएं, लेकिन वो मुजाहिद वाकई सी सब पिलाई हुई दीवारें थी। जब उनको पता चला कि अबू सुफियान बहुत बड़ा लश्कर लेके आया है, तो कहने लगे, हसबुनल्लाहु व नेमल वकील, चोट पे चोट खाए हुए जख्म। आप देखिए 70 सहाबा को दफनाया तो होगा ना, घर घर में चोट, घर घर में गम, इतनी लाशों को संभाला, इतना नुकसान, और उसके बाद एक नई जंग के लिए तैयार। बस इसको तो इधर से समझ लें कि अगर मैं आपको कहूँ ना कि चलिए आज एक और पारा कर लेते हैं, यहीं बैठे रहे हम, आगे 2 घंटे और बैठेंगे, तो हमारे दिलों में क्या आने लगेगा। और इल्ला माशाल्लाह, मुझे तो नहीं लगता कि आप में से कोई भी उठेगा, लेकिन बात है कहने की कि हम ज़रा सी नेकी करके थक जाते हैं। हम तो रमज़ान के बाद ईद के दिन इतना सोते हैं कि नमाज़ें गुजर जाएं, बहुत नेकियां कर ली। नहीं, अल्लाह को वो लोग मतलूब हैं जो वाकई अल्लाह के दीन के काम को पकड़ ले, और अनथक मेहनत, अनथक मेहनत, इसलिए कि बहुत सोना है कब्र में सोएंगे, और बहुत खाना है जन्नतों में खाएंगे। फ़कुलू वशरबू हनीम बिमा असलफ़तुम फ़िल अय्याम अल-ख़ालिया, अगर आज अल्लाह के दीन के लिए कुछ भूख प्यास लगती भी है तो लगने दें, कुछ जागना पड़ता है तो जागें, थकन होती है तो थकें, वहाँ कोई नसब नहीं होगी, वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आज दुनिया काम करने के लिए मिली है, इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे तो इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मोमिनीन, अल्लाह मोमिनों का अजर ज़ाया नहीं करेगा। वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्र, कुफर में आगे बढ़ने वाले लोग तुझे गमनाक ना करें, यकीन मानो कि अल्लाह ताला का कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह ताला का इरादा है कि इनके लिए आखरत का कोई हिस्सा अता ना करे, और इनके लिए बड़ा अजाब है। कुफर को ईमान के बदले खरीदने वाले हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और इन्हीं के लिए अलमनाक अज़ाब है। काफिर लोग हमारी दी हुई मोहलत को अपने हक़ में बेहतर ना समझें, ये मोहलत तो इसलिए है कि वो गुनाहों में और बढ़ जाएं, इन्हीं के लिए जलील करने वाला अज़ाब है। जिस हाल में भी तुम हो, अल्लाह ताला ईमान वालों को ना छोड़ेगा जब तक के पाक को नापाक से अलग ना कर दे, और ना अल्लाह ताला ऐसा है کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے، اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ نہ کر دے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے، اور تو اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو تو تمہارے لیے بھاری اجر ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 176 سے 179، اس کا عنوان ہے اللہ ایمان والوں کو نہیں چھوڑے گا۔ اگر آج چھٹا ہوا لگتا ہے تو اس کی وجہ ہے کہ ایمان اس درجے کا نہیں ہے جو مطلوب ہے، آج بھی وہ ایمان آ جائے گا، اللہ کی مدد مسلمان کے ساتھ ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان پیدا کرنے والا بنا دے۔ آگے چلتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے، عن قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کو توق یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے۔ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم تونگر ہیں، یعنی ہم دولت مند ہیں، ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والا عذاب چکھو، یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانے جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے ان کو کیوں مار ڈالا؟ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے جو روشن دلیلیں صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے۔ پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی زندگی ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 180 سے 185، 180 سے 185، اس کا عنوان ہے دنیا کے ذائقوں کے بعد موت کا ذائقہ۔ آج دنیا میں ہم کتنی بھی لذت کیوں نہ پالیں، کتنی بھی خیر، آخر کیا ہے؟ ایک تو ایسی رات آئے گی نہ جو قبر میں جائے گی، ایک تو ایسا گھونٹ پینا ہی پڑے گا نہ جو دنیا کے سارے گھونٹ، سارے کولڈ ڈرنکس، سارے مشروبات کا ذائقہ ختم کر دے گا۔ اور موت کے دو ذائقے ہیں، ایک اتنا میٹھا، اتنا لذیذ کہ اس کی تمنا کی جا سکتی ہے، اور ایک اتنا کڑوا اور اتنا تکلیف دینے والا کہ جس سے بچنے کی دعائیں کرنی چاہیے۔ پہلا ذائقہ مومن کی موت ہے اور دوسرا ذائقہ کافر کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی موت عطا فرمائے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ تم سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا، ان کا یہ ویوپار بہت برا ہے۔ वो लोग अपने करतूतों पर खुश हैं और चाहते हैं कि जो उन्होंने नहीं किया इस पर भी इनकी तारीफें की जाएं। आप इन्हें अजाब से छुटकारे में ना समझिए, इनके लिए तो दर्दनाक अजाब है। वलिल्लाही मुल्कुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है आसमानों ज़मीन की बादशाही, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ये है आयत नंबर 186 से 189। इसका उन्वान है ईमान के सफ़र के ज़ख़म। ईमान के सफ़र के, या आप लिख सकते हैं ईमान के रास्ते के कांटे या ज़ख़म, दोनों जो भी लिख सकें। अब देखिए कि इन आयात में ईमान के रास्ते में पेश आने वाली मुश्किलात का जिक्र है। बातें सुननी पड़ती हैं, अपनों से भी गैरों से भी, लेकिन वो शख्स जिसकी नज़र मंजिल पे होती है वो रास्ते के ज़ख़मों पे, रास्ते में आने वाले ज़ख़मों पे फाहे बांध लेता है और चुभने वाले कांटों को हाथों से निकालता जाता है, लेकिन रुकता नहीं है। इस दुनिया में जो हम भेजे गए एक ऐसा ही सफ़र था, कहीं अपनों से बातें कहीं गैरों से बातें। सब्र और तकवा ये दो ऐसे मरहम हैं जो अल्लाह के रास्ते में आने वाली तमाम तकलीफ़ों के ऊपर इंसान को मरहम बन के लगते हैं, और अल्लाह ताला हमें इसी बात को बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ से आगे सूरत आले इमरान का आखिरी रुकू है, देखेंगे इन आयात को। इन नफ़ी खल्क़ समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन के हेर फेर में यकीनन अकलमंदों के लिए निशानियां हैं। कौन होते हैं अकलमंद? अल्लज़ीन यस्कुरून अल्लाह क़ियामं वक़ूदं वअला जुनूबिहिम, जो अल्लाह का जिक्र खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर लेटे हुए करते हैं, मुराद क्या के हर हाल में करते हैं, और आसमान और ज़मीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं। और इस पैदा गौर व फिक्र का नतीजा क्या निकलता है? कहते हैं ऐ हमारे परवरदिगार, तूने ये बेफायदा नहीं बनाया, तू पाक है, बस हमें आग के अजाब से बचा ले। रब्बना इन्नक मन तुदखिलिन्नार फ़क़द अख्ज़यतहू वमा लिल्ज़ालिमीन मिन अंसार। ऐ हमारे पालने वाले, जिसे तू जहन्नुम में डाले, तूने उसे रुसवा किया और जालिमों का कोई मददगार नहीं। रब्बना इन्ना समेना मुनादी यही युनादी लिल ईमान। ए हमारे रब, हमने सुना कि मुनादी करने वाला बावाज़े बुलंद ईमान की तरफ बुला रहा है कि लोगो अपने रब पर ईमान लाओ, बस हम ईमान लाए। या इलाही, अब तू हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हमारी बुराई हमसे दूर कर दे और हमारी मौत नेकों के साथ कर दे। रब्बना वातिना मा वअतना अला रुसुलिक। ऐ हमारे पालने वाले माबूद, हमें वो दे जिसका वादा तूने हमसे अपने रसूलों की ज़ुबानी किया, और हमें क़यामत के दिन रुसवा न कर, यकीनन तू वादा खिलाफी नहीं करता। ये थी आयत नंबर 190 से 194। इसका उन्वान लिखिएगा कायनात एक खामोश ऐलान। किस बात का? कि ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ से लेके सूरत के आखिर तक इन आयात के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लम जब सुबह पे उठते तहज्जुद के लिए तो अपने बिस्तर पे बैठे बैठे इन आयात की तिलावत करते, और उसके बाद फिर उठ के वज़ू करके नमाज़ पढ़ते। जी थोड़ा सा आप लोग, बस चंद मिनट रह गए अब हमारे पास, ठीक है? तो इन आयात को पढ़ने की आदत तो इंशाल्लाह हमने डालनी है। मैंने जो इसी आयतों को आपके सामने लिया था इस दौरे कुरान के इंट्रोडक्शन पे, उस दिन भी थोड़ी सी बात हुई थी, यहाँ भी ज़रा नोट कीजिएगा कि सुबह उठते ही ईमान वाले को क्या पैगाम दिया जा रहा है। पहली दावत है तदब्बुर की, फ़ी खल्क़ समावाति वल अर्द। ये वो दावत है जिसने साइंस के इल्म को रिवाज दिया। दूसरी दावत क्या है? कि रब्बना मा खलकता हाज़ा बातिला, इस दुनिया का बामकसद होना। तीसरी दावत क्या है? सुबहानक फ़किना अज़ाबन नार, अपने आप को आग से बचाने की दावत। और अगला पैगाम क्या है? कि इन्ना समेना मुनादी यही युनादी लिल ईमान, से लेके आगे तक मांगी हुई दुआएं, यानी ईमान वाले की पुकार पे लब्बैक कहना, ये एक एजेंडा दिया जा रहा है। कुछ लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, डायरी बनाते हैं, रात को ही लिख लेते हैं कि अगले दिन हमें क्या काम करने हैं। कुछ लोग सुबह उठ के काम करते हैं, ये एक आफाकी एजेंडा है। पहली दावत दे दी कि कायनात पे गौर करो, दीन और दुनिया के इल्म को अलग ना करो खुदा के लिए, इसलिए कि जब तक साइंस का इल्म मुसलमानों के हाथ में था, ये साइंस खुदा तक पहुंचाती थी। इस साइंस पे तदब्बुर का नतीजा क्या था कि रब्बना मा खलकता हाज़ा बातिला। जब मुसलमानों ने साइंस को पीछे छोड़ा तो आज क्या हुआ कि दुनिया की रिसर्चेज और तरक्की उन लोगों के हाथ में आ गई कि जो सारी मखलूक को डिस्कवर कर लेते हैं लेकिन खालिक को नहीं पाते। एक शख्स ऐसा गुजरा कि जिसने चंद गैसों को जमा करके एक चांद जैसी चीज़ बना ली थी, और कि देखो मैं भी चांद बना सकता हूँ। शुक्र करना चाहिए था कि अल्लाह ने उसको इल्म दिया, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। ये है वो नतीजा जब दीन के इल्म और दुनिया के इल्म को अलग कर दें। ये आयतें मुसलमान से इस बात का दावा करती हैं कि ज़िंदगी में तदब्बुर की आदत डालो, सूरज चांद सितारों को देखो। इंशाल्लाह आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाएंगे कि वक्त इलाफ़ लैली व नहार कैसे होता है, कैसे ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में रात दिन बदलते हैं और हमें पता भी नहीं होता, और ये पहिया जो घूम जाता है। कुछ और सबक भी हैं इन्हीं आयतों के अंदर, जो चार दिए इससे अगली आयतों में अब आपको मज़ीद एक चीज़ मिलेगी, और इंशाल्लाह इन पे आप देखेंगे कि अगर उम्मते मुस्लिमा हर सुबह को ये झंडा बना ले तो उनके ज़िंदगी गुजारने के रोज़ो शब बिल्कुल फ़र्क होंगे। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उदीउ अमल आमिले मिनकुम मिन ज़करे नउनसा। बस इनके रब ने इनकी दुआ कबूल फरमाई कि मैं तुम में से किसी काम करने वाले के काम को, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, मैं हरगिज़ ज़ाया नहीं करता। तुम आपस में एक दूसरे के हम जिन्स हो, इसलिए वो लोग जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से निकाल दिए गए और जिन्हें मेरी राह में ईज़ा दी गई और जिन्होंने जिहाद किया और शहीद किए गए, मैं ज़रूर ज़रूर इनकी बुराइयाँ इनसे दूर कर दूंगा और बिल यकीन इन्हें इन जन्नतों में ले जाऊँगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। यह है सवाब अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह ताला ही के पास बेहतरीन सवाब है। ला यगुर्रन्नक तकल्लुबुल्लज़ीन कफरू फिल बिलाद। तुझे काफिरों का शहर में चलना फिरना फरेब में ना डाल दे, ये तो बहुत ही थोड़ा सा फ़ायदा है। इसके बाद इनका ठिकाना तो जहन्नुम है और वो बहुत बुरी जगह है। लेकिन वो लोग जो अपने रब से डरते हैं, इनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं और इनमें हमेशा रहेंगे। ये मेहमानी है अल्लाह की तरफ से और नेक कारों के लिए। जो कुछ अल्लाह के पास है वो तो बहुत बेहतरीन है। यकीनन अहले किताब में से बाज़ ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, जो अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं और तुम्हारी तरफ जो उतारा गया है उनकी जान और जो उनकी जानिब नाजिल हुआ इस पर भी अल्लाह ताला से डरते हैं और अल्लाह ताला की आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमत पर बेचते भी नहीं। इनका बदला इनके रब के पास है, यकीनन अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना मनुसबिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, तुम साबित कदम रहो और एक दूसरे को थामे रखो और जिहाद के लिए तैयार रहो और अल्लाह ताला से डरते रहो ताकि तुम मुराद को पहुंच जाओ। ये था पैगाम सूरत आले इमरान का। इन आयतों का 195 से 200 इसका उन्वान है, आप बताइए क्या होना चाहिए। आप लोगों ने सुना ना, बहुत सारे टॉपिक आप सुनते रहे, मुझे बताइए कि इस हिस्से का उन्वान क्या होना चाहिए ताकि मैं देखूं कि आपने सूरत आले इमरान से क्या पैगाम लिया। ये आखिरी जो आयत है ना, ये पूरी सूरत का खुलासा है। जी कोई बताए आप में से, ऑनलाइन से भी लिख सकते हैं। जी बताइए, जी आप बताए, आप बताइए पीछे से। ओके आप क्या कहने लगे थे? इस सफर से काम लोग अगर मुश्किलात आती हैं तो वो चली जाएंगी, ठीक है, यानी सब्र से काम लो। जी आप, इसमें जो लास्ट आए थे उसके लिए बता दी थी, तो ये मतलब है कि आप हिफाजत करो उम्मत की, जैसे कि टॉपिक बताएं, की हिफाजत की करती है। टॉपिक बताएं, टॉपिक ज़्यादा मुश्किल होता है, पूरी बात बताएं। जी इधर से आप, अल्लाह का अरसा है। कुछ ऑनलाइन वालों के भी पढ़ देती हूँ। गाइडलाइन फॉर लाइफ, सब्र, रब का पैगाम, ईमान वालों के नाम, ईमान वालों की कामयाबी की बुनियाद, साबित कदम रहो तक ताके फलाह पाओ, ثابت قدم رہیں، کامیابی رہیں. اب ادھر سے بتائیں کوئی اس لائن میں سے کچھ بتانا چاہے تو. ایمان کی اصل حقیقت. پھر یہ لکھتی ہیں کہ فلاح پانے والو سنو، کامیابی کا راز اللہ کے پیغام، اللہ کا یہ پیغام امت وسط کے نام. دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، انسان کو اللہ کا پیغام. جی اور کوئی؟ جی آپ پیچھے سے تھوڑا سنچی بولیے پلیز. سٹیڈفاسٹنس، یعنی وہی ثابت قدم رہو. ٹھیک ہے اور کوئی؟ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہولڈ آن اللہ روپ اسٹرانگلی. ٹھیک ہے اور باقی لوگ نہیں سن رہے تھے پیچھے سے کوئی؟ جی آپ بتائیے. یونٹی. مومن کا مطلوب روایہ کچھ اگلا لفظ نہیں میں سمجھ. کامیابی کا راستہ اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے اور جی آپ بتائیں. چار نصیحتیں. آپ کیا کہہ؟ اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں. جی اور؟ جی چلے پھر لکھیں. ہاں کافی سب نے اچھا لکھا، یعنی خلاصہ یہی ہے جو ہونا چاہیے تھا. بیسیکلی تو یہ چار نکاتی پروگرام ہے امت کی فلاح کا. اللہ تعالیٰ کا فرمان، میپ ٹو جنہ، جنت سے بھی پہلے کچھ ہے نا. جی لکھئے ایمان والی زندگی. نفس نفس کو آزادی سے محروم کر دیتی ہے. اصل پیغام یہ ہے، ہم نے پیچھے جو باتیں نوٹ کی تھیں کہ امت کو صبح اٹھتے ہی جو پیغام دیا جاتا ہے، ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ نان مسلم کی ترقی کو دیکھ کر یہ نہ سوچو کہ وہی کامیاب ہے. آج ہم دنیا میں ترقی کرنا یہ سمجھتے ہیں کہ جو جتنا اسلام سے دور ہٹے گا اتنی ہی اس کی ترقی ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ ایمان کی ترقی کی دلیل کیا ہے کہ سیلف کنٹرول. یہ جو لفظ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کو تو ہم سمجھتے ہیں انفرادی زندگی کے معاملات میں ہوتا ہے، لیکن صابروا کیا ہے؟ یہ مصابرہ ہے، باب مفعل سے ایک دوسرے کے مقابلے پہ جانا، ایک دوسرے کے مقابلے پہ صبر کرو. یعنی دین کے راستے میں جب تمہیں مشکلات آتی ہیں، جب لوگ تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ سے تمہیں آزمائیں، اس وقت جمے رہو. اور رابطو کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے عمل ایسے ہیں کہ جس کے کرنے پہ فرشتے اس کے اجر کو لکھنے کے لیے جھگڑتے ہیں. کہ میں کروں، اللہ کے نبی کو خواب کے ذریعے دکھایا گیا کہ فرشتے کسی بات پہ جھگڑ رہے ہیں، تو پوچھا کہ یہ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ فرشتے اس شخص کا اجر لکھنے کے لیے جھگڑ رہے ہیں کہ جو وضو کرتا ہے اندل مکارے، مشکل حالات کا صبر. پہلی چیز، یعنی جب صبر، وضو کرنا مشکل ہے، مثلا میک اپ کیا ہوا ہے، شادی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سردی بہت ہے، یعنی ان دل مکارے صبر. جب وضو کب؟ جب مشکل ہو. اور دوسرا کیا ہے؟ چل کے مسجدوں کی طرف جانا، قدم بائی فٹ. مراد کیا ہے؟ کہ دور بھی ہے تو جانا پڑے گا. اور تیسرا کیا ہے؟ انتظار الصلاة عباد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. آپ نے فرمایا ذالکم الرباط، ذالکم الرباط، ذالکم الرباط. یہ ہے رباط، یہ ہے رابطو. جب امت مسلمہ میں یہ تین کام آ جائیں گے نا، کہ وہ وضو کرے ہر حال میں، اور وضو کر لیا تو نماز تو ہو ہی جائے گی، اور جب وہ مسجد قریب ہے یا دور اس کو مسجد میں ہی جانا ہے، اور جب ایک نماز پڑھ کے جان چھڑا کے نہ بھاگے بلکہ انتظار کرے کہ کوئی دوسری نماز پڑھے، اس وقت امت کا مقدر بدلے گا. یہاں پھر وہی بات کروں گی، خالد یاسین صاحب کی ایک DVD میں نے دیکھا کہ ان کے پاس اینڈ پہ کوسچن آنسر سیشن تھا، تو ایک پرچی آئی کہ یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے حالات کب بدلیں گے، یہ جو اتنی مسلمانوں پہ زیادتی ہیں یہ کب ہوں گی. تو انہوں نے وہ پرچی دکھائی اس طرح سے جیسے میں آپ کو یہ دکھاؤں، کہنے لگے یہ کوسچن کس نے بھیجا ہے؟ تو میں اس کو اس کا جواب کل صبح مسجد میں فجر کی نماز کے بعد دوں گا. یہ تھا جواب، کہ جب امت کا ایک ایک فرد مسجد کی نماز کا عادی ہوگا نا، پھر امت بنے گی. دیکھیے گھر میں تو آپ نماز پڑھ لیں گے، اکیلے پڑھیں، چلے جماعت بھی کر لیں، आपके घर का तो एक माहौल बन गया, लेकिन आपको अपने साथ रहने वालों का कब पता चलेगा। तो अल्लाह की मदद उस उम्मत पे आती है जिसको इज्तमाईयत मिलती है। पूरी सूरत आले इमरान का अगर एक लफ्ज़ में आप खुलासा करें, इज्तमाईयत। और अल्लाह ताला हमें हमारा मिजाज इज्तमाई बना दे। सुभान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल से आप खवातीन की सूरत शुरू हो रही है, अब देखते हैं कि आप कितनी खवातीन तक ये पैगाम पहुंचाती हैं। सूरत निसा में खवातीन की बात है, तो ये खवातीन स्पेशल है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला कल यहाँ से आगे चलेंगे हम। ऑनलाइन पे मेरा टाइम पूरा हो चुका है, बल्कि ओवर हो चुका है, माजरत है। आप लोग अपना कंटिन्यू करें, और जो क्वेश्चन आंसर सेशन रह जाएगा, फिर किसी के सवाल है तो इंशाल्लाह जो रिप्ले अप होगा इसके बाद, टाइम आपको मालूम है, उसके मुताबिक आप फिर वहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर सकूँगी इंशाल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम।